uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het Al-Shifa ziekenhuis in het noorden van de Gaza-strook liggen nog 291 patiënten. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, die spreekt van een wanhopige situatie. Een team van de WHO en de Verenigde Naties bracht een bezoek aan het ziekenhuis. Het grootste deel van het ziekenhuis werd gisteren ontruimd nadat het Israëlische leger een ultimatum had gesteld. De WHO probeert om in de komende dagen de overgebleven patiënten naar een veiliger ziekenhuis in het zuiden van Gaza te brengen. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema maakt zich zorgen over de toenemende polarisatie in de hoofdstad. In Nieuwsuur zei ze dat het antisemitisme en ook de moslimhaat flink is toegenomen sinds de aanslagen van Hamas in Israël. Zo voelen Joodse inwoners zich onveilig en geïntimideerd en worden moslims uitgescholden voor Hamas-aanhangers. Afgelopen maandag deed de Amsterdamse burgemeester nog in een brief aan het kabinet een oproep tot een staakt het vuren in Gaza. En de Palestijnse autoriteit moet ook het bestuur krijgen over de Gazastrook. Dat heeft de Amerikaanse president Biden gezegd tegen de Washington Post. De autoriteit leidt nu alleen de westelijke Jordaanoever, waar ook veel Israëlische kolonisten zich hebben gevestigd. Zangeres Taylor Swift heeft haar volgende concert in Rio de Janeiro uitgesteld na de dood van een fan. Door de extreme hitte in Rio waren al 1000 fans flauwgevallen. Eén fan overleed kort voor de show van Taylor Swift door oververhitting. De zangeres schreef dat ze kapot is van wat er is gebeurd. Het stadion had fans verboden om water mee te nemen. Bij de komende concerten is dat wel toegestaan. Het weer, het is wisselend bewolkt met in het noorden en westen wat regen. Vannacht is het zacht met zo'n 12 graden. De ochtend begint droog met wat zonnige momenten. 'S middags opnieuw regen met maximaal 13 graden. Vanaf dinsdag wordt het weer wat droger. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Noah Sira van Sluis en Lara Lauwigi. Deze nacht is in beweging. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat 59% van de kiezers nog zwevend is. En dat betekent dat ruim 7 miljoen mensen op dit moment nog niet weten aan wie zij hun stem gaan geven komende woensdag. Deze nacht zoomen wij in op één van de belangrijkste thema's van deze Tweede Kamerverkiezingen, namelijk migratie. Want niet alleen de zwevende kiezer beweegt zich deze dagen tussen links en rechts, progressief en conservatief. Wereldwijd zijn er namelijk 110 miljoen mensen op de vlucht. En omdat dit thema groter is dan jij en ik, maar ook veel invloed heeft op de keuzes die uiteindelijk in Den Haag worden gemaakt, praten wij je deze nacht bij. Migratie wordt terecht betrokken bij allerlei verschillende thema's in deze campagnetijd. Klimaatvluchtelingen zoeken een ander thuis omdat de plek waar zij vandaan komen onleefbaar is geworden. Kennismigranten willen graag studeren en werken in Nederland en zijn net als vele Nederlanders op zoek naar betaalbare woningen. Oorlog zorgt ervoor dat veel mensen alles moeten achterlaten om een veilige plek voor zichzelf en hun gezin te zoeken. Religie, liefde, het recht op abortus, vrijheid van meningsuiting, het zijn allemaal motieven om op zoek te gaan naar een plek waar je wel veilig bent en jezelf kan zijn. De nacht is zwart. Congo is een land dat een langdurige humanitaire crisis meemaakt. Maar liefst 13 miljoen mensen zijn afhankelijk van humanitaire hulp. Miljoenen mensen zijn ontheemd of lijden honger en op grote schaal worden mensenrechten geschonden. We praten over deze verschrikkelijke situatie met woordvoerder van Amnesty International, Elke Kuiper. Goedenacht Elke, hoe is de situatie in Congo nu? In Congo, de Democratische Republiek Congo, worden de mensenrechten op grote schaal geschonden. Op allerlei gebied. Mensen worden vermoord, vrouwen worden verkracht. Mensen worden opgepakt, vastgezet onder vreselijke omstandigheden. En we zien nu dat vooral de laatste tijd het geweld in Congo weer heel erg opgeleid is. Democratische Republiek Congo kent een hele lange geschiedenis van geweld. Vooral ook tussen het regeringsleger en allerlei gewapende groeperingen. De laatste tijd is het geweld weer opgeleid tussen regeringsgroepen en een rebellengroep, de M23. Die zou dan weer worden gesteund door Rwanda. En dat speelt zich voornamelijk af in het oosten van Congo, in de provincies Noord- en Zuid-Kivu. Er zijn dus 7 miljoen mensen op de vlucht op dit moment. Waarom zijn zij op de vlucht, Elke? Door het geweld tussen regeringslegers en allerlei gewapende groepen zijn ontzettend veel mensen op de vlucht geslagen. Daarnaast moeten mensen in Congo ook vluchten voor bijvoorbeeld allerlei natuurrampen, mijnbouwprojecten die mensen uit hun huizen zetten. Maar op dit moment heeft het vooral ook heel veel te maken met geweld tussen gewapende groepen. Congo heeft op dit moment bijna 7 miljoen intern ontheemde mensen. Dus mensen die in eigen land op de vlucht zijn geslagen. En dat is het meest van alle landen in Afrika. De UNHCR, de vluchtelingenafdeling van de VN, de VN-vluchtelingenorganisatie, noemt de crisis in de Democratische Republiek Congo ook een van de slechtst gefinancierde noodsituaties ter wereld. En dat betekent dat er gewoon veel te weinig hulp en geld is om mensen op te vangen. Heel veel mensen hebben zelfs geen basishulp om te overleven. Dus een groot gebrek aan voedsel, gezondheid, onderdak, water, sanitaire voorzieningen. Dus al die basisbehoeften voor vluchtelingen, daar wordt al niet goed aan voldaan. Dus de mensen leven daar echt onder zeer slechte omstandigheden. En er zou dus veel meer geld nodig zijn en allerlei hulp om al die miljoenen mensen daar te helpen. Ja, wat een verschrikkelijke situatie, Elke. Is er iets dat wij kunnen doen voor Congo en de mensen daar? Manieren waarop mensen kunnen helpen om iets te doen aan de situatie in Congo is door hulporganisaties bijvoorbeeld te steunen. Organisaties die hulp verlenen in het land zelf, zoals de UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, bijvoorbeeld ook Stichting Vluchteling. Dat zijn organisaties die ter plekke aanwezig zijn en hulp verlenen. En ook de Panzi Foundation. Dat is even een apart verhaal. Ik heb jaren geleden dokter Dennis Mukwege ontmoet. Dat is een hele bekende gynaecoloog, chirurgarts uit de Democratische Republiek Congo. Een ontzettend indrukwekkende man. Nobelprijswinnaar ook. Wat hij doet is, hij heeft een eigen kliniek in Congo, waar hij letterlijk, zoals hij dat altijd zelf zegt, vrouwen opknapt. En dat klinkt heel gruwelijk en dat is het ook. Dat zijn vrouwen die door het extreme geweld daar en de vele verkrachtingen letterlijk lichamelijk helemaal kapot zijn. En hij heeft een kliniek waar hij die vrouwen weer helpt, door allerlei operaties weer in staat stelt om hun leven weer enigszins op te pakken. Deze vrouwen zijn, doordat ze verkracht zijn, niet alleen lichamelijk vaak helemaal kapot, maar worden vaak ook verstoten door hun omgeving. Hebben allerlei lichamelijke klachten waardoor ze het ontzettend zwaar hebben door dat extreme geweld dat ze hebben meegemaakt tijdens seksuele geweld dat ze hebben meegemaakt. En deze man is zo ontzettend indrukwekkend. Die heeft de meest gruwelijke situaties meegemaakt met vrouwen en ook kleine kinderen die daarmee te maken krijgen. En hij heeft zelf ook een organisatie, dat heet de Panzi Foundation. Dat is ook een hele indrukwekkende stichting om te steunen. Duidelijk. Nou is België de voormalig kolonisator van Congo. In hoeverre hebben zij nog invloed op Congo? Afgelopen september publiceerde Amnesty nog een onderzoek naar kopermijnen, kobalt- en kopermijnen in de Democratische Republiek Congo. Waarbij we zagen dat we zijn nu heel erg bezig op heel veel plekken in de wereld om groene energie op te wekken, wat natuurlijk heel belangrijk is voor het klimaat, milieu en dergelijke. En die vraag naar groene energie levert een hele grote vraag op naar koper en kobalt. Want dat zijn grondstoffen die gebruikt worden bijvoorbeeld in oplaadbare batterijen en ook elektrische auto's en dergelijke. En heel veel kobalt en kobalt komt uit Congo. Dat wordt gewonnen in mijnen, waar mensen onder zeer slechte omstandigheden werken. Er is onder andere sprake van kinderarbeid daar. Hele gemeenschappen en dorpen worden uit hun huizen en uit hun dorpen verdreven, omdat er plaatsgemaakt moet worden voor mijnen. Dus dit heeft ook weer geleid tot veel nieuwe vluchtelingen, mensen die geen huizen meer hebben. En we zien nu dus heel erg dat de bevolking van de Democratische Republiek Congo tijdens de koloniale en postkoloniale periode uitgebuit en mishandeld is. En dat hun rechten nog steeds worden opgeofferd, terwijl alle rijkdommen om hen heen worden weggehaald. Het is een vreselijk verhaal waar te weinig aandacht voor is. En we hopen dat we op deze manier nu dit weer even voor het voetlicht hebben kunnen brengen. Dank je wel voor je tijd en je uitleg. Woordvoerder van Amnesty International, Elke Kuiper. De Sri Lankese artiest M.I.J. weet er alles van om op de vlucht te zijn. Op dat moment had het een etnisch conflict in Sri Lanka een hoogtepunt bereikt, probeerde de familie van M.I.J. nogmaals het land te ontvluchten. Wat na meerdere mislukte pogingen eindelijk wel lukte. Ze kwamen eerst in India terecht, waarna ze teruggingen naar de geboorteplaats van M.I.J. Hier werden ze opgenomen als vluchtelingen. Op haar 11e kwam ze met haar familie in Londen te wonen. Nu zet ze zich als artiest en als mens in voor mensen op de vlucht. Want grenzen maken niet minder migranten, maar wel meer doden. MIA met Borders. Freedom, I don't need them. Where's your freedom? This one needs a brand new freedom. Weed and the key them to life. Let's beat them. Weed them smartphones, don't beat them. MIA Borders. Aankomende woensdag is het eindelijk zover. Wij leven er al weken naartoe hier bij De Nacht is Zwart. De Tweede Kamerverkiezingen. Hoe ziet de situatie er nu uit in de Tweede Kamer? En wat is het laatste nieuws? Dat gaan we vragen aan NOS-journalist en politiek junkie Saskia Lomans. Goedenacht, Saskia. Goedenacht. Nou, laten we maar gelijk eens met het laatste nieuws beginnen. Wat is jou opgevallen in de afgelopen dag, dagen? Nou, de afgelopen dag was dat de peiling van Maurice de Hond. waarin de PVV op gelijke voet komt te staan met de VVD en NSC ineens, dus van Pieter Omtzigt, 5 zetels terug lijkt te zakken. Zo. Nou is dat wel een van de 3 peilingen die uiteindelijk mee wordt genomen in de peilingwijzer. Dus wij brengen die als NOS ook niet als losse peiling. Dat doen we niet voor niets. Dat is omdat uiteindelijk de mix van die 3 peilingen wel een representatief beeld geeft. Okay. Maar toch, het zijn wel opvallende verschuivingen. Ja, ja, want 5 zetels, dat is best een hoop. Dat is best een hoop. Ja, dat viel, daarom viel het mij ook op, inderdaad. Ja. En waar ligt dat dan aan? Is er een debat geweest die opeens dat verschil heeft gemaakt? Of zijn er eens een standpunt waar ze heel erg opeens naar voren is gekomen? Ik geloof niet dat het een debat is geweest wat voor Pieter Omtzigt heel erg het verschil heeft gemaakt. Ik denk dat het wellicht wel voor Wilders is geweest. We hebben het SBS-debat gehad. Daar is veel over gezegd, over zeker hoeveel daar door elkaar werd gepraat. Ja. Maar er was er ook wel eentje die voor veel mensen in ieder geval, dat bleek ook achteraf uit van die stemminkjes, als sterkste daar uit de strijd kwam en daar het meest van kan profiteren als het zo'n chaos wordt. En dat is Geert Wilders. Even helemaal los van zijn standpunten is dat gewoon een hele sterke debater. En dat hebben we kunnen zien in dat debat. En de meest ervaren politicus ook, toch? En de meest ervaren, dat speelt natuurlijk ook een rol daarbij. En nou ja, trouwens, daar moet ik wel als kanttekening bij plaatsen. Frans Timmermans is natuurlijk ook niet onervaren. Dat is waar. Maar ja, zeker in het debatteren is Wilders echt als een vis in het water. Dat is zeker waar. En bij Pieter Omtzigt is het denk ik niet zozeer een debat wat hem de das heeft omgedaan. Maar, of nou ja, dat is wel heel stellig gezegd. Maar voorlopig. Nou die 5 zetels, ja, precies wat nou die 5 zetels verschil maakt. Maar het is meer dat mensen zich nu toch gaan afvragen wie willen we in het torentje hebben. En nou ja, Pieter Omtzigt twijfelt daar zelf ook nog heel erg aan. En dat mensen dan denken, nou ja, kunnen we dat niet beter ofwel strategisch gaan stemmen zodat we niet over rechts gaan, ofwel stemmen op een man die, waarvan ze blijkbaar vinden dat hij het heel goed doet in debatten. Ja, dus de chaos van, dus het is echt een beetje de een zijn dood, de ander zijn brood in het geval van Wilders. Nou ja, in ieder geval, als jij het goed doet in debatten en voor het eerst in jaren weer kans lijkt te maken op regeringsdeelname. Want dat is voor mensen natuurlijk ook heel belangrijk. Ze willen wellicht wel op de PVV stemmen, maar hadden de afgelopen jaren zoiets van, ja, maar ja, dat is wel gewoon een stem op een partij die toch nog alle anderen wordt uitgesloten. Ja. En nu is dat niet meer zo. Nu is de kans na die 22e november reëel dat er een optie is dat in ieder geval de PVV serieus aanschuift in de formatieonderhandelingen. Ja, dat doet ook veel met kiezers dat ze denken, oh ja, maar dan is dat toch misschien wel een serieuzere partij om op te stemmen. Ja, dus het is eigenlijk aan Dylan Jessilgus te danken dat de PVV nu zo hoog in de peilingen staat. Zij heeft wel de deur op een kier gezet en Wilders heeft die deur met zijn eigen voet keihard opengetrapt. Ja, zou ik ook doen als ik Wilders was, dus ja, dat snap ik wel. En als we naar de inhoud kijken, naar bijvoorbeeld zo'n debat, wat zijn dingen die jou zijn opgevallen? Ja, wat van dan op dat inderdaad een Timmermans wat feller is geworden. Dat kreeg hij heel erg van zijn eigen achterban terug. Van joh, zet je eens af tegen de VVD met name. Mm-hmm. Want hij heeft de hele campagne is heel erg, nou ja, de premierskandidaat geweest. Die rol probeerde die zichzelf heel erg te geven. Van ik ben redelijk, ik kan met iedereen, ik zal niemand hard aanvallen. Ik probeer heel erg de verbinding te zoeken. Hij voelde op zich in die zin ook wel goed aan dat deze campagne ook nodig was. Want iedereen bleef lief voor elkaar, wilde mm-hmm. dat graag. Maar op een gegeven moment kreeg zijn eigen achterban zoiets van joh, hey, het helpt blijkbaar niet genoeg voor ons. Ook deze peiling verloren ze dan wel weer een zetel. Het werkt blijkbaar niet genoeg. Wij staan niet op 1 in de peilingen. Dus wees eens wat harder. En nou ja, daar heeft hij bij dat debat erg zijn best voor gedaan om dat ook te doen. Levert hem dat dan nog wat op? Ja. Nee, niet direct. Wat ik ook nu in deze peiling, en dat is dus maar 1 van de 3, maar in deze peiling niet, nee. Nee, nee. En, dus is het misschien te laat geweest? Wellicht, ja. Ja. Waarom zijn er überhaupt peilingen nodig eigenlijk? Dat is voor partijen in de campagne een hele fijne graadmeter om te weten, zijn we goed bezig, moeten we bijsturen, gaat dit goed? Maar het is ook voor kiezers misschien wel handig om te weten, joh, dit is hoe er over gedacht wordt. En uit peilingen ontstaan bijvoorbeeld ook strategische stemmers. Mensen die nu gaan denken, ho eens, maar ik wil geen rechtskabinet. Misschien wil ik op Partij voor de Dieren of SP stemmen. Maar ik doe nu toch maar Partij voor de Arbeid GroenLinks. Zodat dat rechtse kabinet misschien nog net wat verder weg gaat. Dus het is echt een soort graadmeter gedurende verschillende jaren. Wat vindt Nederland? Hoe vindt Nederland dat bijvoorbeeld het kabinet doet? En vlak voor verkiezingen, wat vindt Nederland van de verschillende campagnes? En waar dreigt het na de verkiezingen op uit te draaien? Dat helpt natuurlijk ook in politieke analyses. Wat kan er na die verkiezingsdag aan coalities en aan formaties gaan gebeuren? Ja, maar je zou ook kunnen zeggen dat zo'n peiling eigenlijk veel te veel invloed uitoefent op kiezers. Dat eigenlijk je gewoon zou moeten kiezen voor een inhoud of een partij waar jij het meest achter staat. En dat het nu heel erg gestuurd wordt doordat je denkt, oh, die wordt de grootste of die niet. Is het niet te veel sturing volgens jou? Dat is zeker een veelgehoorde kritiek. Dat is ook een kritiek die je in het buitenland vaak hoort. Want in het buitenland zijn er ook gewoon een aantal landen die zeggen, joh, we doen 2 weken voor de verkiezingen even helemaal geen peilingen meer. Puur en alleen om die reden. Dus daar is Nederland dus niet van. Maar er zijn best wel landen die om die reden zeggen, joh, we stoppen even die laatste 2 weken voor de verkiezingen met peilen. Zou dat jouw voorkeur hebben? Ik denk dat daar op zich wel wat voor te zeggen valt, ja. Als je ziet wat nu de invloed van peilingen is. En zeker, dit is dan nog een verkiezing die is niet alleen 2 weken voor de verkiezingen, die zijn een paar dagen voor de verkiezingen. En dan is dat nog niet de laatste die we gehad hebben. Nee. Ja, dan zitten we er wel heel kort op. Dus dat misschien een klein beetje teruggeschroefd wordt. Om inderdaad ook misschien juist wel te voorkomen dat mensen strategisch gaan stemmen. Ja, daar valt wat voor te zeggen. Ja, ja. En als we het toch over peilingen en cijfers hebben, wat is de verwachte opkomst deze verkiezingen? Daar is nu nog weinig over te zeggen. Als in, ik kan geen exacte getallen schatten. Maar de verwachting is wel dat die hoog gaat zijn. En nou, wellicht dus ook hoger dan voorgaande jaren. 2021 is dat misschien nog niet zo moeilijk, want corona. Mensen vonden dat misschien toch spannend. En een hele lage opkomst was dat, hè? Nou ja, heel lage, maar dat was in ieder geval, ondanks dat het toen over 3 dagen verspreid was, hè, waren er wel mensen die zeiden, joh, ik vind dat toch een beetje te spannend. We zaten toen in een lockdown. Ik blijf toch thuis. En ook mensen die zoiets hadden van, joh, ik heb, omdat al die campagnes waren natuurlijk online, ik heb te weinig meegekregen van de politieke campagnes, beetje vergeten. Ja, nou, dat kan je nu niet meer zeggen. Kon worden. Nee, dat kun je nu niet meer zeggen. En er valt ook echt, er is een factuur in het torentje. Er valt ook echt wat te kiezen, ja, zeg maar. Het is echt, wat gaat er gebeuren na Rutte? Dus mensen hebben echt wel een legitieme reden om nu naar de stem. Dat hebben ze altijd. Maar nu voelen mensen ook echt wel van, hey, er is sowieso verandering. Dus ik wil mijn stem laten horen, dus ik denk dat dat wel iets gaat doen met de opkomst, ja. Is dat ook, denk je, de reden dat er zoveel zwevende kiezers zijn op dit moment in Nederland? Dat denk ik ook wel, ja. Dat de reden is dat mensen voelen, hey, er is toch wel verandering gaande. Er zijn veel nieuwe gezichten, niet alleen bij de VVD. Toch wel dat mensen aan het twijfelen brengt, dat denk ik wel. Ja. Hoe zien de komende dagen eruit voor politici? Druk. Ja. Heel veel debatten nog. Ja. Veel debatten. Laatste flyeracties misschien nog wel. Zeker dit weekend, vandaag en morgen. Ja, het is eigenlijk al zondag natuurlijk. Zijn dagen dat ze nog heel veel in het land zijn. Heel veel flyers uitdelen, in gesprek met mensen. De laatste debatten nog. En dan is het, dan zit je echt je taak er heel eventjes op. Dan is het je campagneteam opzoeken, nagelbijten en afwachten. Ja, hoe belangrijk zijn die laatste dagen in zo'n campagne? Heel belangrijk. Je moet je bedenken, wij zijn als politieke junkies al heel lang met deze verkiezingen bezig. De gemiddelde Nederlander is dat niet. Die begint nu pas een beetje, zeker die laatste week natuurlijk wel, als ja, waar je ook naartoe zept op televisie, je ziet overal wel een lijsttrekker. Ja. Maar dat is echt de laatste 2 weken en de laatste week van zo'n campagne, dat mensen doorkrijgen, oh ja, er komen verkiezingen aan. Dus dat zijn echt hele belangrijke dagen. Nu gaan al die zwevende kiezers gaan nu dadelijk een keertje landen. Dat gebeurt in deze dagen. Ja. Dus dat is voor politici eigenlijk de belangrijkste fase. Dus er is nog heel veel winst te behalen. Dus als we die peilingen die nu vandaag, gisteren eigenlijk naar buiten zijn gekomen, als we die bekijken, dan kan er nog heel veel veranderen. Zeker, daar kan nog heel veel veranderen. Daarom zijn ook echt peilingen heel gevaarlijk om daar hele grote conclusies aan te verbinden. Want er kan inderdaad nog heel veel veranderen. We hebben natuurlijk nog de avond voordat de stembussen opengaan. Op de dinsdagavond hebben we een slotdebat. Dat is ook een debat waar heel veel mensen naar kijken. Is misschien het enige debat wat mensen kijken. Het NOS-debat heb je het dan over, hè? Ja, dat is het NOS-slotdebat inderdaad. Als mensen daar onderuit gaan, politici, als ze daar echt iets of te licht worden bevonden, of ze maken echt een uitglijder, ze zitten niet lekker in de wedstrijd, ja, dan kan je zomaar 2 zetels kosten. Ja, en dat zou best wel eens kunnen gebeuren, want je hebt zo'n lange campagnetijd achter de rug en dan je bent vermoeid en je loopt op je laatste benen, kan ik me zo voorstellen. En dan zo'n belangrijk debat. Ik denk dat het wel spannend gaat worden. Dat is zeker spannend. Dat is altijd spannend, inderdaad. En dat kan dus echt nog wel zelfs de laatste avond invloed hebben. Doen alle lijsttrekkers mee aan dat debat? Ja. Hoe schat je de kans in van de kleine nieuwe partijen? Partij van de Sport, LEF. Piratenpartij. Ja. Bijvoorbeeld. Maken die kans? Vooralsnog vind ik dat lastig, want ze worden, zijn we toch weer terug bij de peilingen, gepeild op 0 zetels en zijn ook niet in de buurt gekomen van die ene zetel. En dat was echt wel anders bijvoorbeeld in 2021. Bij de laatste peilingen stond Volt gewoon steady op 3-4 zetels. Dat was ook een hele nieuwe partij. Dus het is niet zo dat nieuwe partijen helemaal niet opkomen in die peilingen. Op een gegeven moment gaan ze gewoon meedoen. Maar zeg nooit nooit. Ze kunnen uit het niets opkomen. BBB, daar was in 2021 ook iedereen heel verrast over. Van, ja. Waar komen die ineens vandaan? Nou, dat is daarna heel steady omhoog gegaan, zeg maar. Ja. Tot de grootste partij eerder dit jaar bij de Provinciale Statenverkiezingen. Dus het kan, maar het lijkt mij op dit moment niet heel waarschijnlijk. Ja. Wat zou je mensen willen aanraden tot slot, Saskia, die nu nog zwevend zijn? Hoe kunnen die zich het beste oriënteren op wat ze moeten gaan stemmen? Kijk debatten en kijk daarbij vooral ook naar, ja, wat vind ik nou zelf het allerbelangrijkste? Want je gaat het nooit 100% met de partij eens zijn. Dat komt eigenlijk niet voor. Maar kijk vooral naar, oké, hier ben ik dan het meest mee eens. En kijk toch ook nog even... Ik weet, je gaat niet in een weekendje nog even een verkiezingsprogramma lezen, want dat zijn hele dikke pakketten aan tekst. Ja. Maar bepaal voor jezelf, dit is wat ik het allerbelangrijkste vind aan een politicus. En kijk dan even bij de partijen waar je tussen twijfelt. Oké, dat vinden zij daarvan. Een andere politieke junkie zei eigenlijk, het is eigenlijk alsof je met het OV, met de bus, een reis gaat maken. Je moet naar een bepaalde bestemming. Je kiest de buslijn die daar het dichtste bij in de buurt komt. Maar van de halte moet je altijd nog wel een stukje lopen. En ik denk dat dat is zoals het is. Vind ik een mooie metafoor. Ja, zeker. Dankjewel, politiek junkie Saskia Lomans. We zijn heel erg benieuwd wat het gaan worden. Jij zal vast ook spannende week hebben deze week. Dus ook zeker veel succes. En hopelijk slaap je ook nog een beetje. En dank voor je tijd weer. Oké. Fijne nacht. Ook in Soedan is er op grote schaal geweld tussen paramilitairen en het leger. Vooral in en rond de hoofdstad Khartoum. Aan het einde van 2022 waren meer dan 3,7 miljoen mensen ontheemd in het land, van wie de meerderheid in kampen in Darfur verbleef. Vergeet Soedan niet, is wat deze artiesten willen zeggen. Mountain burning fire, plain blue words of a tyrant, and the sins on the ground they hide up, or the bombshell and night they pile up, for killing the lizard. Religion is an option, why you sitting in your mansion, a life you never heard of. Shafuq Sadi, Anas Bikasi, Anas Shno, Anas Bikasi, Yammak Yisil Mara. شقين طريق حد النجاح جاي الناس المية بالزوغرة بالزوغرة بالزوغرة سودان يونا فوقاتي baby day in my mind I'ma find you love I'ma find you I'ma Sudan يونا فوقاتي baby day in my mind I'ma find you love I'ma hey. I cry for you I ride for you Tell my people that I die for you. A feeling warm in my soul. Never alone, always alive with you. Time is demanding, but at least you standing. Rock bottom ain't a threat, it just means you landed. My people struggle, but we strong like a Jebana. Makana doesn't stop on the block, Haraka. Take a Tokyo, my soul took a toll on your soul. You my dog, and my goal is to ease that. Pull up in the party and they ask you where the E's at. Opportunities then popping up, they need to evac. But like Mazen, I be asking where the cheese at. Worth the justice, remember this one thing before you go. Judge us like you know it all. Same ones you called to our lead with no future. The first ones that went out and died for you all. Let that sink in. Cry for you. Tell my people that I die for you. Sudan, you not forgot. Every day in my mind, I'ma find you, love, I'ma find you. I'm a Sudan, you not forgot. Every day in my mind, I'ma find you, love, I'ma, hey. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Thank you.

Als Nederlander of als persoon met een geldige verblijfsvergunning heb je het vaak niet zo goed door. Maar er is eigenlijk een soort compleet parallel systeem voor mensen die geen papieren hebben. Dat vind ik extreem onrechtvaardig. Dat er mensen zijn die nauwelijks rechten hebben in Nederland of in Europa. Toen hebben we besloten uiteindelijk om Migrate op te richten en te pleiten voor vrije migratie. Dus dat ieder mens gewoon naar Nederland mag komen en het recht heeft om hier gelijk behandeld te worden. En als we even teruggaan nog naar die grenzen, is het dan in elke Europese grens zo dat het er zo gewelddadig aan toe gaat? Nou ja, in een grote opdeling heb je natuurlijk de zeegrens. Daarvan kennen we natuurlijk allemaal de beelden van bootjes die soms tot zinken komen. Mensen die verdrinken. Dat gaat om duizenden mensen per jaar. En ook daar wordt geweld gebruikt. Dus grenswachten die boten echt terugduwen of op een onbewoond eiland achterlaten of zelfs lek steken. En op de landgrens heb je... het verschilt een beetje per land en per periode. Maar een heel groot deel van de Europese landgrens is afgesloten met hoge hekken, met vlijmscherp prikkeldraad, wat gemaakt is om mensen gewond te maken. Het is ontwikkeld door Israël om de mensen in Gaza te houden. Dus dan krijg je een idee van hoe mensvriendelijk dat is. Ja. En daar wordt dus inderdaad ook zwaar geweld gebruikt. In elk geval worden mensen teruggeduwd. Dus dat heet een pushback. Maar vaak wordt daar ook geweld of zelfs marteling bij gebruikt. Ja, ja, verschrikkelijk. En dat is dus ook bij kinderen of eigenlijk jongeren die dat doen, zijn daar ook het slachtoffer van, hè? Ja, absoluut. Er wordt, het ergste geweld is wel tegen de mannen. Maar ook vrouwen en kinderen worden daar natuurlijk het slachtoffer van. Ja. Heftig. Ja, dat is heel heftig. En dat is gewoon iets wat betaald wordt door ons belastinggeld. En bijvoorbeeld tijdens Black Lives Matter was het eigenlijk een beetje in Nederland van ja, maar wij hebben niet zo erg politiegeweld. Dat is dan aan de Europese grenzen is dat iets heel anders. En daar betalen wij gewoon naar mee. Nederland oefent ook altijd druk uit op landen waar veel migranten doorheen reizen. Dus dan gaat Rutte weer naar Bulgarije om te vertellen dat de grenzen nog harder bewaakt moeten worden. Dus het is niet in Nederland, maar het is wel ook Nederlands beleid. En ja, in onze naam worden die mensen tegengehouden. Ja, en ik denk dat heel veel mensen niet weten. Ja, dus dat wordt dan vaak gepresenteerd als iets wat ver weg gebeurt en wat weinig met ons te maken heeft, inderdaad. Terwijl in Europa heb je het Dublin-verdrag, waardoor het land waar mensen aankomen verantwoordelijk is voor de asielaanvraag. En dat is eigenlijk gewoon binnen Europa een manier om heel veel druk te leggen op de grenslanden. Terwijl een groot deel van de migranten wil graag doorreizen naar een land waar ze al familie hebben of banden. Best wel logisch. En ook gewoon naar landen waar veel werk is. Nou, Nederland heeft een personeelstekort van 500.000. Yeah. Yeah. Dus Nederland heeft eigenlijk door dat verdrag die grensbewaking die eigenlijk de Nederlandse grens ook is, uitbesteed aan Europese grenslanden. Ja. Yeah. Nou, het is natuurlijk ook wel lekker makkelijk om als Nederland te zeggen van ja, we moeten ons aan die Dublin-akkoorden houden. Ik heb dat een aantal keren voorbij horen komen de afgelopen weken door bepaalde politici die dat zeggen. Maar wij wonen niet aan de grens van Europa. Dus het is natuurlijk wel lekker makkelijk. Ja, het is lekker makkelijk om dan het probleem maar op andere mensen af te schuiven. Terwijl wij wel dan druk uitoefenen dat die grenzen dus strenger bewaakt moeten worden. Dan denk ik, dan moet je daar ook niet mee bemoeien. Nee, absoluut. En daar komt natuurlijk ook bij dat het Dublin-verdrag is natuurlijk eigenlijk al laat op geen enkele manier meewegen wat de persoon eigenlijk zelf wil. En dat vind ik ook heel vreemd. Zeg maar, niemand gaat mij dwingen dat ik in Bulgarije moet wonen. Ja. Maar als je hier als vluchteling of als migrant komt, dan hebben we dus verdragen die bepalen waar jij wel en niet mag zijn. Ja. En dat zijn echt de mensen die gevlucht zijn voor oorlog, voor natuurrampen, dat soort dingen. Want dan hebben we het niet over de kennismigranten die hier het land binnenkomen, hè? Nee, die kunnen natuurlijk een visum aanvragen. Maar goed, dat is wel een ander heel belangrijk punt. Dat Nederland hele hoge eisen stelt aan visa. Dus je kan het alleen krijgen als je echt een topinkomen hebt. Als je hier als buschauffeur of in de schoonmaak wil werken, wat op zich belangrijker werk lijkt voor mij dan... dan nog een manager erbij. Start-up marketer of zo. Ja, precies. Dat zijn de mensen die, die vaak extreme armoede of geweld ontvluchten en die op geen enkele manier veilig naar Nederland kunnen komen. Dus ook ons visumbeleid is eigenlijk dwingt mensen om dan met de boot te gaan of over de landgrenzen. Ja, ik vind het echt heel schrijnend om dit allemaal te horen. En Migrate doet volgens mij ook iets om de politiek daarin te beïnvloeden, hè? Om het beleid te veranderen. Hoe doen jullie dat precies? Ja, wij zeggen eigenlijk het hele migratiebeleid is onrechtvaardig. Want het is een manier om eigenlijk het is eigenlijk een soort klassensysteem. Zeg maar, wij Nederlanders hebben toegang tot goed onderwijs en heel veel werkmogelijkheden en goede zorg. En ons migratiebeleid is eigenlijk een manier om te zeggen, de rest van de wereld mag daar geen aanspraak op maken. Dus voor ons is het niet alleen, zeg maar, voor wat dan echte vluchtelingen genoemd wordt of voor bepaalde migranten, maar het uitgangspunt zou moeten zijn dat ieder mens gelijk is en dat een Nederlander niet ineens meer rechten heeft dan een ander mens. Wij hebben de afgelopen maanden een partijprogramma geschreven waarin we eigenlijk een heleboel voorstellen doen om het visa-regime te versoepelen. Dus mensen gewoon veel meer mogelijkheden te geven om hierheen te komen. En om gelijk behandeld te worden. Dus in Nederland heb je bijvoorbeeld de idiote situatie dat Europese arbeidsmigranten vaak geen toegang hebben tot de daklozenopvang. Dus je werkt hier als Poolse migrant. Je doet vaak zwaar en onderbetaald werk. En als je je been breekt, dan beland je op straat. Ongedocumenteerde mensen hebben alleen maar recht op opvang als ze meewerken aan vertrek en mogen dus zelf niet werken. Dus worden echt in een complete afhankelijkheidsrelatie geduwd. Asielzoekers mogen bijvoorbeeld ook niet werken. Dus we hebben een soort van allemaal rangen en standen aangebracht in migranten en wat zij wel en niet mogen. En wij zien dat echt als een vorm van onderdrukking. Dus het gaat niet eens echt om zijn die mensen nou zielig genoeg? Dat is eigenlijk vaak de vraag bij een vluchteling. Van vinden wij dat zij gevaar lopen? Het gaat gewoon echt om de vrijheid en om de rechtvaardigheid dat echt totaal weg is in ons systeem. En wij willen dat dus in heel veel stappen afschaffen. Dus stoppen met financiering grensgeweld. Elke wet die eigenlijk ongelijke behandeling tussen migrant en Nederlander in stand houdt, afschaffen. En heel veel veilige manieren om te migreren maken. Dus gewoon visa toegankelijker maken. En dat hebben we de afgelopen maanden gedaan. En een aantal partijen zijn daar best wel goed mee bezig gegaan. En hebben ook echt wel een veel beter programma dan ze bij de vorige verkiezingen hadden, zeg maar, vanuit ons perspectief. Ja, dus dat is superleuk. En tegelijkertijd is natuurlijk de trend al heel lang in Nederland van migratie is ongeveer de bron van kwaad van alles. En alle enigszins, eigenlijk ook linkse partijen, maar zeker alle rechtspartijen, die kunnen niet genoeg krijgen van minder migratie. En zijn dus bereid om daar om daarmee super gewelddadige grenzen in stand te houden. Ja, want vaak ook wordt migratie als een soort oorzaak, ten onrechte als een soort oorzaak van het probleem genoemd, hè? Ik bedoel, de wooncrisis die we hebben, daarvan wordt door een aantal partijen gezegd, ja, dat komt omdat er zoveel migranten in Nederland binnenkomen, terwijl dat helemaal niet zo is, geloof ik. Nou, het is natuurlijk wel zo dat migranten ook in huizen wonen. Uiteraard. Het is een heel simpel argument waarvan iedereen denkt, oh ja, logisch. Dat is natuurlijk ook waar. Er zijn migranten die in huizen wonen die dan niet meer beschikbaar zijn. Maar ja, als iemand zwanger is, wordt ook niet gezegd van, hey, daar komt weer iemand die later een huis in gaat pikken. Dus ja. Een migrant draagt natuurlijk gewoon ook bij. Betaalt belasting. Er werken superveel migranten in de bouw. Dus als je graag wil dat er huizen gebouwd wordt, zonder migranten gaat dat echt niet meer gebeuren. Nee. Dus het is ook een hele kromme, zeg maar, Nederlanders mogen hier gewoon zijn en gebruik maken van de faciliteiten. En dan gaan we ervan uit dat het ongeveer uitkomt, weet je wel. Van, ja. De ene heeft wat extra hulp nodig en de andere draagt wat extra bij. En dat idee van als migranten komen, dan pikken ze van alles in. Daar zit toch ook een soort idee onder van migranten zijn blijkbaar minder waardevol of zo. Dus er zit toch ook echt een klassediscriminatie in, denk ik. Van het gaat vaak om armere mensen met lagere opleiding. Terwijl, die doen vaak veel belangrijker werk dan de hoogopgeleiden. En er zit natuurlijk een element van racisme in. Want uiteindelijk zijn het vooral de mensen uit Afrika en Azië die niet mogen komen. Als je uit Australië of Amerika of Oekraïne, EU-landen wilt komen, of inderdaad Oekraïne. Ja. Bedoel, dat is ook niet helemaal waar, want er zijn natuurlijk ook, hè, voordat de oorlog in Oekraïne uitbrak, waren er bijvoorbeeld heel veel Oekraïnse migranten die een heel onzekere omstandigheden hadden. Dus ja, er zijn ook natuurlijk witte mensen uit armere Europese landen die met veel moeite geweerd worden. Maar de overgrote meerderheid van de mensen die buitengesloten wordt, zijn natuurlijk mensen van kleur. Ja. En nou zeg je, die mensen worden dus systematisch uitgesloten. Tegen welke barrières lopen zij aan, behalve het meest overduidelijke, dat ze gediscrimineerd worden? Welke dingen, waar hebben zij nog meer mee te maken? Ja, ik denk, het gaat bij, als ik even ongedocumenteerde mensen, dus mensen die geen geldige verblijfsvergunning hebben in Nederland. Mm-hmm. Dat is de meest extreme groep, zeg maar. Die krijgt te maken met echt segregatie. En ja, wij noemen dat ook eigenlijk zelfs apartheid. Dus het gaat gewoon echt om wetten die zeggen van deze mensen mogen niet werken. Werkgevers die hun een baan geven lopen kans op extreem hoge boetes. Je mag je niet verzekeren, dus geen zorgverzekering afsluiten. Dus je hebt alleen recht op levensreddende zorg. Je mag tot naar school tot je 18e, maar daarna mag je niet verder studeren. Dat zijn dus echt mensen die hier soms geboren zijn en veel jong naartoe zijn gekomen. Dus er zijn gewoon wetten die bepaalde mensen in ons land verbieden om te werken, om normale zorg te krijgen, om een huis te huren. Dus dat is zo'n structurele vorm van geweld eigenlijk, waarmee natuurlijk ongedocumenteerde mensen te maken krijgen met uitbuiting, met extreme armoede. Ja, en dus het gaat niet eens om, zeg maar, individuele werkgevers die dan zouden discrimineren, wat natuurlijk ook nog een probleem is, maar ze mogen niet eens werken. Ja. En in die zin is het dus soms extremer dan bijvoorbeeld de apartheid in Zuid-Afrika, waar mensen bepaalde plekken niet mochten komen of op bepaalde plekken niet mochten werken. Is Nederland heeft ook echt een van de meest extreme uitsluitingswetten, zeg maar, voor ongedocumenteerden. En omdat het zo'n goed geregeld land is, worden die ook echt doorgevoerd. Dus, ja. Ja. Want het is best wel een beladen term natuurlijk die jij nu gebruikt, het woord apartheid. Ik denk dat iedereen daar wel een bepaald beeld bij heeft en weet hoe heftig dat in Zuid-Afrika is geweest. Doen jullie dat dan bewust, dat je zo'n term gebruikt, zodat het dus duidelijk wordt hoe heftig het is? Ja, omdat wij lang hebben, we hebben er ook heel lang over nagedacht. We hebben er heel veel over gehad. Ja. Het is ook een bredere term die door vooral academici uit het globale zuiden gebruikt wordt. Die noemen dat globale apartheid of paspoortapartheid. Mm-hmm. Omdat natuurlijk eigenlijk al de plek waar je geboren bent, is natuurlijk al een vorm van apartheid. Dus het onderwijs wat ik heb gehad als kind gratis is compleet anders dan wat iemand heeft gehad die naar een openbare school in Oeganda is gegaan. Dat is natuurlijk een extreem groot verschil, omdat er heel veel verschil in welvaart is tussen landen. Dus dat is onderdeel van die paspoortapartheid, dat de plek waar je geboren bent al eigenlijk, ja, in Nederland zou het niet acceptabel vinden, zeg maar, dat de verschillen die we op wereldschaal accepteren. Dus op heel veel plekken is er helemaal geen toegang tot zorg of alleen maar commerciële zorg. Ja, dat is in Nederland niet mogelijk. Nee. En we weten gewoon dat er nog steeds heel veel kinderen sterven door ons geen schoon drinkwater, door gebrek aan medicijnen, door ziektes die in Nederland al decennia niet meer voorkomen. Dus dat hele systeem is natuurlijk eigenlijk al een systeem waarbij levens in het globale zuiden veel minder waard zijn. Echt gewoon op geld, zeg maar. Dus in Nederland krijg je behandelingen tot 100.000 euro's per jaar vergoed. Ja, dat is, ja, dat bestaat niet in heel veel delen van de wereld. Nee. Dus heel veel levens worden gewoon niet gered, omdat daar niet een prijskaartje aan hangt wat hetzelfde is als in Nederland. Ja, die apartheid is echt extreem. En bijvoorbeeld een groot probleem is ook dat mensen geen bankrekening kunnen openen, waardoor je geen OV-kaart kan gebruiken, waardoor je geen toegang hebt tot het OV. Ongedocumenteerde mensen mogen in detentie gezet worden, dus in de gevangenis, zonder dat ze een misdaad hebben begaan. Dus dat is wel echt verschrikkelijk. Uitsluiting of discriminatie, dat is echt, het is gewoon op zo'n ander niveau dan wat een Nederlander kan ervaren. Omdat je in elk geval als Nederlander voor de wet nog gelijk bent. Ja. En hoe helpen jullie deze mensen? Nou, wij bieden vooral noodhulp aan de Europese grenzen. Dus dat is vooral mensen die te maken krijgen met grensgeweld. Dus dan gaat het echt om hele simpele dingen als eten, tenten, dekens, kleren, douches en medische zorg. En dat hebben we vorig jaar in Ter Apel ook gedaan, toen mensen daar ook op het veld belanden en door iedereen in de steek gelaten werden. Mm-hmm. En verder proberen we natuurlijk gewoon vooral de wetten te veranderen. En die segregatie te beëindigen. Want zolang mensen voor de wet niet gelijk zijn, heeft het ook geen zin is inclusie of rechtvaardigheid gewoon niet mogelijk. Ik krijg best wel veel appjes binnen, Roos, van mensen die vragen, ja, maar we zijn al zo'n dichtbevolkt land. Hoe kunnen we nog veel meer vluchtelingen hier kwijt? Hoe gaan we dat doen? Ja, ik vind dat dus niet zo'n relevante vraag. Sorry, luisteraars. Het gaat er dus niet zo heel erg om wat wij willen. Wij hebben gewoon niet het recht om andere mensen ongelijk te behandelen of structureel te marginaliseren. We hebben gewoon de plicht om te delen wat wij hier hebben. En als andere mensen daar gebruik van willen maken, dan is dat zo. Het is wel, denk ik, belangrijk om de ironie van heel streng grensbeleid, en dat is ook vele keren onderzocht, is dat mensen uiteindelijk langer blijven. Dus dat je uiteindelijk meer migranten hebt op het moment dat je de grenzen bewaakt. Omdat mensen dus vaker gewoon voor een jaar of seizoenswerk of zo, zeg maar voor kortere tijd migreren, als het mogelijk is om heen en weer te reizen. Dus dat klinkt ook weer een beetje counterintuïtief. Van, oh, maar die mensen pikken allemaal huizen in. Maar ze bouwen ook huizen. En ook dus als er open grenzen zijn, dan komen er weliswaar meer mensen, maar ze blijven uiteindelijk minder lang. Niet allemaal. Want ze blijven vaak langer omdat ze dan zoveel moeite hebben gedaan om ergens te komen. Dus denken ze, ja, dan gaan we ook niet meer weg. Is dat de reden? Ja, het is dan dus alles of niks. Dus je, zeg maar, de realiteit is dus, omdat de wereld zo extreem ongelijk is en er zoveel plekken zijn waar het onveilig is of heel erg arm, of dat er heel hoge werkloosheid is. Dat zijn ook allemaal dingen die wij ons nu niet meer zo goed kunnen voorstellen. Ja. Maar die ongelijkheid is natuurlijk zo groot dat zelfs een leven als compleet gemarginaliseerd persoon, ja, ik ken mensen die op straat leven en nog steeds hun gezin weten te onderhouden door elke maand wat geld naar huis te sturen. Mm-hmm. Terwijl op Nederlandse schaal zijn zij de allerarmste mensen. Maar op wereldschaal kunnen zij nog steeds meer doen voor hun familie dan dat ze in hun thuisland zouden kunnen doen. Ja. Dus dat is ten eerste, als je jaren onderweg bent geweest en meerdere keren je leven hebt geriskeerd om überhaupt in Europa te komen, wordt natuurlijk de drempel om, ja, ga je niet zomaar weer terug. Nee. En ten tweede blijft het gewoon wel een feit dat we hier vergeleken met de rest van de wereld gillend rijk zijn. Ook al merkt niet iedereen daar evenveel van. Nee, en dat wil niet zeggen dat de mensen die hier onder de armoedegrens leven het niet zwaar hebben. Hè? Dat zijn we niet aan bagatelliseren hier. Maar het is wel goed om af en toe je eens even te verplaatsen in een ander die uit een ander werelddeel vandaan komt. Ja, ik denk dat dat ook wel een beetje de ironie is van het hele grensbeleid. Van, ja, ik weet nog dat ik in Parijs heb je ook al jaren tentenkampen, zoals we dat in Ter Apel dus kortere tijd zagen. Mm-hmm. En ik weet nog dat ik daar in de winter was en het was ijskoud en het was één grote zooi. En ik vroeg aan mensen van, denk je er dan nu ook aan over om terug te gaan? En die mensen kwamen uit Afghanistan en die lachten mij echt keihard uit. Die zeiden, denk je dat dit een zwaar leven is? Dus ja, natuurlijk. De ongelijkheid in Nederland is ook veel te groot. Maar op wereldschaal, ja, iemand uit Afghanistan, die heb je echt niet zomaar afgeschrokken. Want inderdaad, Nederland is nog steeds ongelooflijk veilig. En inderdaad, dus 20 euro naar huis sturen kan al heel veel geld zijn voor iemand die verder niks heeft in zijn thuisland. Ja, en voor iedereen natuurlijk ook goed om altijd te blijven herinneren dat je niet voor je lol vlucht uit je land en je alles, je familie soms achterlaat, je huis, je cultuur, dat soort dingen. Dus je moet wel een hele goede reden hebben om inderdaad al die risico's te nemen en de tochten en alle ellende door te maken. Ja, en tegelijkertijd zijn er dus ook gewoon migranten die misschien niet direct in levensgevaar zijn, maar die ook hele goede redenen hebben om te migreren en ook die risico's nemen. Ja. Dus wij vinden ook eigenlijk dat we niet zouden moeten bepalen wie wat zeg maar een goede migrant is of een slechte. Dus een echte vluchteling of een een aansteller. Dat is gewoon een superpersoonlijke keuze die mensen maken. Ik mag ook vrij bewegen. Ik mag als Nederlander heel relatief veel vrij bewegen. Echt als een mensenrecht. Ja, dat is wat wij zouden willen, ja. Toen het vrouwenrecht kwam, waren er ook allemaal obstakels. Ja, maar dan, er zijn allemaal geen banen voor en dit en dat. Ja, uiteindelijk is dat niet relevant. Mensen zijn gewoon... moeten gelijk zijn. En dat is we moeten naar het nieuws, Roos. Dus ik moet je helaas hierbij laten. Maar dank je wel, Roos Ikema, oprichter van organisatie Migrate. En we gaan dit allemaal in gedachten houden met het stemmen. Fijne nacht nog. Thanks. NPO Radio 1. 4 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël en Hamas hebben mogelijk een voorlopig akkoord bereikt... over een tijdelijk staakt het vuren... Dat meldt de Washington Post op basis van ingewijden. Zowel Hamas als Israël hebben nog niet bevestigd. De Verenigde Staten zouden betrokken zijn bij de deal... maar ook een woordvoerder van het Witte Huis zegt dat de deal nog niet rond is. In een overeenkomst zou staan dat Hamas tientallen gegijzelde vrouwen en kinderen vrijlaat... in ruil voor een staakt het vuren van 5 dagen. In die periode is dan ook ruimte voor meer humanitaire hulp. In het Al-Shifa ziekenhuis in het noorden van de Gazastrook liggen nog 291 patiënten. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, die spreekt van een wanhopige situatie. Een team van de WHO en de Verenigde Naties bracht een bezoek aan het ziekenhuis. Het grootste deel van het ziekenhuis werd gisteren ontruimd... nadat het Israëlische leger een ultimatum had gesteld. De WHO probeert om in de komende dagen de overgebleven patiënten... naar een veiliger ziekenhuis in het zuiden van Gaza te brengen. Zangeres Taylor Swift heeft haar volgende concert in Rio de Janeiro uitgesteld... na de dood van een fan. Door de extreme hitte in Rio waren al 1000 fans flauwgevallen. 1 fan overleed kort voor de show van Taylor Swift door oververhitting. Het is op dit moment extreem heet in Rio de Janeiro... met gevoelstemperaturen die oplopen tot bijna 59 graden. Het stadion had fans verboden om water mee te nemen. De Braziliaanse overheid heeft de organisator nu verplicht... om gratis water uit te delen. Nederland heeft zich gekwalificeerd voor het EK voetbal van volgend jaar in Duitsland. Oranje won met 1-0 van Ierland. Frankrijk versloeg Gibraltar afgelopen avond met een recordscore. Het werd 14-0, waarvan 2 eigen doelpunten van Gibraltar. Het weer, het is zo'n 13 graden en droog. In de ochtend blijft het nog droog met af en toe wat zon. In de middag wordt het herfstachtig met regen en pas dinsdag klaart het weer wat meer op. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Noah Sira van Sluis en Lara Lauwigi. De huizenmarkt, bestaanszekerheid, klimaat en migratie... zijn de belangrijkste onderwerpen van deze verkiezingen. Maar om echt te begrijpen wat politici bedoelen en willen zeggen... moet je een partijprogramma van minstens 90 pagina's doornemen. Als je specifiek wil kijken naar het onderwerp vluchtelingen... heeft Stichting Vluchteling een stemwijzer gemaakt. Ben je benieuwd hoe verkiezingsprogramma's scoren op het gebied van vluchtelingen? Beleidsmedewerker Sophie Kronenberg van Stichting Vluchteling... heeft alles nauwkeurig bekeken. Goedenacht, Sophie. Fijn dat je er bent. Ja, goedenacht. We gaan je een beetje beter leren kennen. We gaan het heel veel over het thema van deze uitzending... vluchtelingen en migratie hebben. En vooral met betrekking tot de verkiezingen. Maar we willen eerst jou een beetje beter leren kennen. En dat doen we in dit programma traditioneel met een speeddate. Dus je krijgt zo een minuutje lang van Navasira en mij om de beurt... een vraag of een stelling. En aan jou de taak om daar gewoon lekker spontaan en kort op te reageren. Ben je er klaar voor? Ja, helemaal klaar. Daar gaan we. Waar lig je wakker van? Watertekort in de wereld. Hoe omschrijven je vrienden jou? Gezellig. Zou je de puberteit willen overslaan of nog eens willen beleven? Overslaan, 100%. Ja. Stemmen of niet stemmen? Stemmen. Waar word je blij van? De geur van gras. Links of rechts? Links. Welk seizoen is je lievelingsseizoen? Lente. Voor wie zou je een standbeeld willen oprichten? Oh, hele goede vraag is dat. Thanks. Oh, die vind ik heel moeilijk. Je mag er later nog even op terugkomen. Mag ik een standbeeld noemen waar ik heel blij mee ben? Vind ik ook goed. Er is een standbeeld in Utrecht van Abdoulaal. Ik weet niet of jullie die kennen. Dat is een Soedanese jongen die in Nederland woont. Die echt zoveel gedaan heeft voor de Soedanese gemeenschap in Nederland. En ik ben heel blij dat hij een standbeeld heeft. Mooi. Is iedereen welkom in Nederland? Ja. Is technologie een zegen of een vloek? Allebei. Oeh, nou, precies nog op de bel. Goeie antwoorden. Thanks. Je ging vrij vlot er doorheen. Ik denk, we hebben te weinig vragen. Maar toen kwam de vraag over het standbeeld. En toen moest je er even over nadenken. Ja. Ja. Want als je nu nog even wat langer erover nadenkt, is er dan iemand of iets waar je een standbeeld voor zou willen oprichten? Ik denk dat er heel veel mensen zijn door wie ik geïnspireerd raak, maar ik weet niet of ze allemaal zo comfortabel zijn met een standbeeld. Het is toch best wel een keuze, denk ik, om een standbeeld van jezelf te hebben waar iedereen dan... Ja. Dat dan ook is of zo. Ja. Ja, ja, en standbeelden merken wij tijdens dit programma, ik praat het ook even voor jou, is toch wel een controversieel dingetje geworden de laatste tijden. Ja, dat ook. Maar ik denk ook dat het nog wel iets heel moois is. Als je bijvoorbeeld kijkt in Rotterdam, het standbeeld wat daar is neergezet van een jonge zwarte vrouw, denk ik dat dat ontzettend goed is geweest. Ook voor representatie, maar ook gewoon hoe de discussie die daarover is opgeleid en de gesprekken die daarover zijn gekomen. Dus ik denk dat het ook nog wel iets goeds heeft. Ja, ja, voor de beeldvorming rondom standbeelden heeft het wel goed gedaan, inderdaad. Ja, en je noemde zelf een mooi voorbeeld die er al is. Ja. Dat is heel mooi. Ja, ik moet zeggen dat ik nu even niet weet wat de directe aanleiding was dat hij een standbeeld heeft gekregen, maar dat is in Utrecht. En ja, Abdullah heeft ontzettend veel gedaan. Hij praat ook heel veel over vluchtelingen en over migratie. Heeft dan heel veel projecten daarover meegedaan. En ik denk dat het gewoon heel inspirerend om te zien hoe iemand die zelf hier naartoe is gekomen zich echt gewoon 100% inzet, ook voor anderen, wat heel knap is. En ook nu met Soedan, ja, we hebben het er eigenlijk helemaal niet meer over. Je ziet het amper in het nieuws, maar het conflict in Soedan gaat gewoon 100% vol, gewoon door. Wat betekent dat ook zijn vrienden en familie het heel lastig hebben daar. En hij zit zich gewoon 100% in. Ik denk dat dat alleen maar... Ja, ja. We hebben net toevallig een liedje gedraaid van een Soedanese artiest. Om ook inderdaad, het is iets wat zo lang al gaande is, maar inderdaad zoveel bedolven wordt onder ander nieuws. Maar de situatie is nog steeds verschrikkelijk. Dus fijn ook dat je dit ter sprake brengt. Ja, zeker. De puberteit wilde je heel graag overslaan. Ja. Was geen leuke periode in je leven. Ik zat op een middelbare school in Eindhoven die denk ik niet helemaal voor mij was. Oké, okay. Ja. En pubers kunnen keihard zijn, dus... Ja, dat ook. Maar ook gewoon een school, denk ik, waarvan de leraren niet altijd per se zo goed wisten hoe ze met pubers om moesten gaan. Oeh. Ja, dus dat was altijd wel een beetje ingewikkeld. Heb je wel een lastig vak gekozen als je niet weet hoe je met pubers om moet gaan. Ja, ik denk dan voor de klas te staan. Ja, ik denk dat ze er zelf ook niet altijd zoveel zin in hadden of zo. Ja, dat werkte niet helemaal. Nee. We gaan het over de verkiezingen in combinatie met vluchtelingenbeleid en migratie hebben. Dit uur. Het is een groot thema. Een thema wat volgens ons eigenlijk verweven zit in heel veel andere thema's. Dus we hebben genoeg te bespreken. Dan gaat komende woensdag heel veel mensen naar de stembus. We mogen. Het kabinet is gevallen op het thema migratie. Klopt het dat dus dit ook een belangrijk onderdeel is in alle partijprogramma's? Dat is wisselend, denk ik. Als je kijkt naar wat de partijen daarover schrijven, inderdaad, de ene heeft sowieso een heel kort partijprogramma, de ander, nou ja, echt al tot 300 pagina's. Dus het wisselt ook überhaupt gewoon hoeveel aandacht partijen besteden aan welk onderwerp dan ook. Je ziet dat sommige partijen het echt heel uitgebreid hebben gedaan. En ook inderdaad het op verschillende thema's laten terugkomen. Dus ook als het gaat om wonen of toegang tot zorg, dat je daar ook dingen ziet die relatie hebben tot migratie of tot vluchtelingen. En je ziet dan weer andere partijen die het echt gewoon... Nou, bijvoorbeeld zoals de SP, die hebben er echt twee alinea's over volgens mij in hun programma. Dat het weer heel kort is. Ja, terwijl ik juist wel verwachtte bij de SP dat ze zo'n sociale partij zijn, dat ze juist daar meer aandacht aan zouden besteden. Ja, of in ieder geval meer dan twee alinea's. Ja, nou dat is denk ik ook omdat ze überhaupt hun partijprogramma wat rustiger en wat korter en wat toegankelijker hebben. Dus ze gaan wat minder in op de details. Dus ze hebben dan bijvoorbeeld dat ze het belangrijk vinden dat er dat mensen welkom zijn in Europa. Nou, dat is gewoon één zin. Okay. Weet je wel? Dus zo, ja, sommige partijen gaan dan heel gedetailleerd in op wat dat dan precies betekent, welke maatregelen ze dan allemaal willen nemen. Ja. Andere partijen houden het meer op hoofdlijnen. Ja. Ja. Kan is wat voor te zeggen natuurlijk. Ja, dan is het wel de kans groter dat mensen je partijprogramma gaan lezen, denk ik, als je niet tegen 95 pagina's aan zit te kijken. Ja, en ik denk wat sowieso wel goed is, is dat sommige partijen er ook echt een toegankelijkere versie van maken. Speciaal in, nou ja, ik zeg dan even makkelijk Nederlands, dat is het niet, maar wel in iets begrijpbaardere taal. Ja. En ook partijen die het bijvoorbeeld voor mensen die niet zo goed kunnen lezen herschrijven. Dus dat is denk ik wel heel goed. Ja. Want inderdaad, sommige partijprogramma's, ja, daar kom je niet doorheen. Nee. Ik heb Nederlands gestudeerd, maar zelfs ik snap af en toe niet wat erin staat in sommige van die partijprogramma's. Dus ik snap dat wel. En heel goed dat het zo dus toegankelijker gemaakt wordt. Ja, door sommige partijen. Ja. Je hebt natuurlijk veel. Ja, volgens mij heb je ze allemaal gelezen, als ik dat zo in ieder geval een deel. Wat valt jou op? Zijn er bepaalde thema's binnen migratie of met vluchtelingen wat je eigenlijk bijna niet terugziet in de programma's? Ik denk wat interessant is in relatie tot wat er in het programma staat en wat er gezegd wordt, is dat er in de debatten het heel weinig over Europa gaat. Dus het gaat heel erg over de situatie in Nederland. En dat zie je in sommige partijprogramma's ook, dat het heel erg gaat over het woningtekort, de spreidingswet die daar dan, dat moet ik niet met elkaar koppelen, maar de spreidingswet bijvoorbeeld, of de situatie in opvangcentra überhaupt, toegang tot werk. Terwijl heel veel dingen in Nederland toch echt wel door Europa worden bepaald. Mm-hmm. Of in ieder geval daar Europese richtlijnen op zijn. Dus dat zie je heel erg terugkomen. En ik denk, waar is die link met Europa? En ook wat heel erg opvalt, vind ik, is dat er altijd wel iets gezegd wordt over conflictgebieden, over ontwikkeling, samenwerking. Maar dat er niet altijd erkend wordt hoe het aantal conflicten nu ter wereld is hoger dan dat het was in tijden van de Tweede Wereldoorlog. We zien dat conflicten veel langer duren. Dus het aantal conflicten wat langer dan 5 jaar duurt, neemt steeds verder toe. Dus dat zijn dingen waarvan ik denk, waarom staat dat niet in de verkiezingsprogramma's? Ja. Want dat is wel de realiteit waar we in leven. En daar kun je een soort van voor of tegen zijn, maar dat maakt niet uit. Is en Nederland te comfortabel geworden of zo? Ik denk dat we veel met onszelf bezig zijn geweest. En daarbij ook logisch, want er zijn problemen in Nederland. En dat moeten we inderdaad, ik hoorde jullie net ook zeggen, dat moet je echt niet bagatelliseren. Dus het probleem dat mensen lang moeten wachten op een sociale huurwoning bijvoorbeeld, dat zorg ook zeker de toegankelijkheid daarvan en de betaalbaarheid daarvan ook afneemt. Dus ik denk dat de afgelopen jaren, mensen zijn heel veel bezig met Nederland en wat er hier gebeurt. En dat is belangrijk en dat is logisch, want je bent bezig met je eigen leven en je eigen bubbel. Maar er gebeurt gewoon heel veel over de rest van de wereld, wat ook invloed heeft op ons. Zou dat door corona zijn gekomen? Dat we veel meer, in die periode zat je natuurlijk letterlijk in een bubbel. Of niet letterlijk, zat je in een sociaal isolement. Dat je dan al zo erg met jezelf bezig bent en met je eigen overleven, om maar even zo te noemen. Dat ervoor heeft gezorgd dat we daardoor ook meer op Nederland gefocust blijven. Ik denk dat het soms meer een beetje een algemene mediamoeheid is. Maar dat is mijn eigen interpretatie ervan. Ja. Ik weet niet of dat klopt. Ook door corona inderdaad. Ja, joh, die liveblogs die er dan zijn van elk media. Wat gewoon de hele tijd soort van, dit. En ook met de Oekraïnse of de inval van Rusland in Oekraïne. Denk ik ook, het gaat gewoon elke dag ging het daarover. Echt voor een jaar lang. En op een gegeven moment denk ik dat mensen gewoon ook, hoeveel kun je aan, weet je wel? En natuurlijk voor mensen die daarin werken of die daar ruimte voor hebben, is dat heel mooi. Maar voor mensen inderdaad die het al lastig hebben en bezig zijn met rondkomen, hou dat maar bij. Ja. En ook als het gaat over het aantal conflicten ter wereld, en als je nu bijvoorbeeld naar Gaza kijkt en hoeveel, het is ontzettend belangrijk, maar ook als je kijkt hoeveel informatie daarover de hele tijd naar buiten komt, wat echt heel belangrijk is, maar probeer dat maar allemaal bij te houden. Ja, het is veel en het is intens. En een hoop mensen die ook zeggen, voorheen ging ik op mijn telefoon scrollen op de socials of weet ik het wat, om te ontspannen. En nu doe ik dat al niet meer. Want ook daar is al dit soort informatie continu te vinden. Ja, ik kan me voorstellen dat het veel is. Ja, het komt steeds dichterbij, denk ik. Ja. Ja. Wat voor invloed heeft bijvoorbeeld wat er nu gebeurt in Palestina en Israël voor deze verkiezingen? Ja, is dat heel erg bepalend? Ik vind dat lastig om te zeggen. Want ik dacht ergens dat het dat misschien wel ging worden. Want je zag toch dat er best wel partijen worstelden er sowieso mee. Van wat is ons standpunt hierop? En wat spreken we uit? Wat spreken we niet uit? En ik had dat wel heel erg verwacht. En er zijn ook best wel wat lastige vragen. Bijvoorbeeld in een college-tourdebat waren best wel wat lastige vragen waarvan je zag dat de partijen niet zo lekker, noem het even lekker, reageerden. Ja. Maar ik moet zeggen dat het nu eigenlijk, het wordt in de andere debatten vrij weinig genoemd. Dus het lijkt toch niet. We zijn toch weer bezig met onze eigen, tussen aanhalingstekens, problemen. Ja, dan gaat het weer heel erg over bestaanszekerheid bijvoorbeeld. Ja, ja. Wat ook een lege term is, denk ik, maar ja. Ja. Ik kan hier niks anders op zeggen dan ja. Nou zijn er veel kieswijzers bijgekomen. Veel gespecialiseerde kieswijzers. Jullie hebben daar dus ook eentje van gemaakt. Hoe pak je dat eigenlijk aan om van zo'n zoiets groots als een partijprogramma een kieswijzer te maken? We hebben eerst eigenlijk voor onszelf gekeken van wat vinden wij nou belangrijk? Dus wat zijn de punten waarvan wij zeggen, wij willen dat partijen zich of hierover uitspreken, of mening over hebben, of nou, echt duidelijk voor of tegen zijn. Dat zijn we op 10 punten gekomen uiteindelijk. Die gaan bijvoorbeeld over ontwikkelingssamenwerking, dat daar financiële steun voor is. Maar ook over het stoppen van pushbacks, het stoppen van grensgeweld aan de Europese grenzen. Het criminaliseren van hulpverlening, wat we steeds vaker zien, ook aan de Europese grenzen, soms ook in Nederland zelf. Dus daar hebben we eigenlijk ja, die standpunten over gemaakt en dat getoetst in alle partijprogramma's. Ja. Dan zie je dat, ja, dat niet alle partijen daar überhaupt iets over zeggen. Dus dat is al wel interessant soms om te zien wie dat dan wel of niet meeneemt. Ja. En ja, zo hebben we dat eigenlijk gedaan. Ook hebben we een nou, per partij een soort van kleine samenvatting gemaakt. Dat is echt een hele kleine samenvatting van 5 punten. Die ook belangrijk zijn, maar niet in onze stelling er eigenlijk voorbij komen. Okay. Zodat mensen ook gewoon die samenvatting kunnen lezen. Ja. En steeds ook gelinkt hebben naar ons, naar hun verkiezingsprogramma. Zodat mensen ook echt het hele verkiezingsprogramma kunnen lezen. Okay, goed. Ja. Dus dan kan je alsnog, als je nog meer informatie wil, het wel terugvinden. Ja. Maar je zegt dan dus net, een partij als de SP heeft een heel kort 2 alineaatjes gemaakt. Komen zij er dan dus niet heel erg slecht van af in jullie kieswijzer? Dankjewel. Nou, we hebben dus bij elke stelling hebben we een soort van eens, oneens en onduidelijk vraagteken. Mm-hmm. Dus je ziet bij sommige partijen dat ze dan inderdaad vaker bij vraagteken staan. Ja, ja. Oké. Ja. En dan is natuurlijk de vraag, wie komt er volgens jullie het beste uit van de partijen? Ligt eraan welk onderwerp je zelf het belangrijkste vindt. Ik denk als je kijkt naar de partijen die het meeste eens hebben op onze stellingen, dat zijn Bijeen en de Partij van de Dieren. En vaak ook nog GroenLinks, PvdA. En Volt ook nog wel op veel onderwerpen. Ja, ja die zich heel erg op Europa natuurlijk richten. Waar ook eigenlijk we misschien als land iets meer richting aan moeten geven. Ja, ons realiseren denk ik dat Europa toch... Daarmee zeg ik niet dat ik pro-Europa ben, maar ik denk wel dat we ons dat moeten realiseren, dat er steeds meer dingen naar Europa gaan. En ook, nou, je zag het op andere onderwerpen ook, bijvoorbeeld stikstofwetgeving. Weet je, ja, dat zijn dingen die worden gewoon Europees besloten. Ja. Daar kunnen we heel veel dingen van willen en van vinden. En daar kan Nederland natuurlijk ook echt wel over onderhandelen. Dat gebeurt op gebied van migratie en vluchtelingen zeker ook. Maar ja, veel afspraken zijn er of worden daar gemaakt. Ja. Nou is er nu, omdat er dus zoveel van die stemwijzers bij zijn gekomen, gaan er stemmen op om daar een keurmerk aan te verbinden. Zouden jullie daarvoor zijn? Ik snap wel waar het vandaan komt. Beetje afhankelijk denk ik van wat er in dat keurmerk zou zijn. Of waar wat het van inhoudt. Ja. Want ik denk ook, kijk, er zijn andere organisaties die het op een andere manier doen. Dus die vragen bijvoorbeeld stellingen aan politieke partijen. Dingen die zij belangrijk vinden, zodat politieke partijen ook dingen kunnen toelichten die niet in hun partijprogramma staan. Is een andere manier van werken. Ook dan heb je niet iedereen die reageert en heb je ook geen compleet overzicht. En ook als je kijkt naar hoeveel partijen er überhaupt meedoen. Wij hebben analyses gemaakt van 17 politieke partijen. Dat zijn alle partijen die op 1 zetel of meer staan. Ja. Het is eindeloos. Dus dan zou je ook moeten kijken van ja, en hoeveel moeten dan alle partijen altijd worden meegenomen? Waarom wel, waarom niet? Ja, ben benieuwd. Maar ik snap wel dat het gesprek daarover gaat. Want er zijn er inderdaad heel veel. Ja, en sommige van die peilingwijzers, die zijn ook best wel sturend. Wat ergens ook wel weer logisch is. Want als je bijvoorbeeld op een, net zoals jullie, op één bepaald thema gaat zitten, dan kom je toch al snel in een bepaalde hoek terecht. Ja, en ik denk, ik moet zeggen, ik heb ze zeker niet allemaal gezien hoor. Maar ik denk ook, het gaat er denk ik om. Eerst is de vraag voor jezelf van in hoeverre wil je een bepaald onderwerp laten meewegen. Ja. Dus ik denk als je voor jezelf bepaalt van oké, ik vind vluchtelingen belangrijk, dan denk ik dat het heel slim is om de stemwijzer of die analyse van Stichting Vluchtelingen in ieder geval te lezen en te kijken van nou, wat vind ik daar nou van. Maar als er een ander onderwerp is, zoals vrouwenrechten bijvoorbeeld, ja, kijk dan vooral naar een andere kieswijzer, maar kijk ook wel breder. Ja. Dus ik denk dat het altijd goed is om wel ook een algemene stemwijzer te doen. Precies. En natuurlijk, daar staan ook, als je de algemene stemwijzer doet, staat ook de eerste of een van de stellingen daarover over vluchtelingen is ook van er moeten minder mensen naar Nederland komen. Ja, dat is ook sturend. Dat is dan wel de overkoepelende, neutrale stemwijzer die eigenlijk heel Nederland doet. Maar ja, dat zijn ook sturende stellingen. Dus voorbij die iets te zeggen, denk ik. Ja. Merk je dat verschillende politieke partijen extremer staan in hun standpunt dan vorige jaren? ligt ook aan het onderwerp, denk ik. Je ziet wel bijvoorbeeld iets wat redelijk extreem is en ook wel in het nieuws is geweest, is dat de VVD heeft besloten dat ze alle ontwikkelingssamenwerking willen schrappen. Het wordt in ieder geval in de doorberekening van het CPB meegenomen. Dat gaat om 5,4 miljard euro. Wow. Nou, dat is toch iets redelijk extreems. Ja. Wordt ook door veel hulporganisaties gezegd van, dat kan niet. Je kunt niet noodhulp loskoppelen van ontwikkelingssamenwerking. Vinden dat iedereen 100% moet integreren in Nederland, maar dan daar geen support biedt. Dit past gewoon niet. Het past ook niet in jullie verhaal. En is ons onwenselijk. Als we kijken naar de staat van de wereld. Dat vind ik echt iets extreems. Daar is ook wel, daar is redelijk wat over gezegd, maar kan nog wel wat meer over gezegd worden, denk ik. Ik vind dat het nog niet zo heel erg veel naar voren is gekomen, hoor. Nee, het is in een aantal was een artikel in het Financieel Dagblad. Het werd wel genoemd, ook tijdens een aantal van de verkiezingsdebatten. Maar ja. Is het realistisch überhaupt? Nee, ik denk ook niet dat dit iets is. Afhankelijk natuurlijk van de verkiezingen en afhankelijk van de coalitie die er dan gevormd wordt. Ik vraag me af in hoeverre dit in een regeerakkoord overeind blijft. Ja. Ik denk het niet, want het is de enige partij die dit zo hard erin heeft staan. Ja. Ja. En dan zou ik bijna denken, als je nou als kiezer denkt van Nederland is vol, ik wil niet dat er meer vluchtelingen komen. Je stemt bijvoorbeeld op een partij die daar ook voor staat. Dan heb je dus misschien indirect dat je dan juist meer migranten krijgt, omdat er in veel verschillende landen eigenlijk niet goed hulp wordt geboden. Of zeg ik nu iets wat helemaal uit context is? Nee, ik denk waar mensen vooral naar moeten kijken, als je zegt van oké, ik wil minder mensen in Nederland, dan moet je denk ik eerst goed kijken van wat is überhaupt het probleem in Nederland? En heel veel van de problemen in Nederland worden niet veroorzaakt door vluchtelingen of door migranten. Dus dat is denk ik je eerste punt. En vervolgens moet je ook nog kijken, en dat vind ik er vaak wel ingewikkeld aan, van hoe haalbaar en hoe realistisch zijn überhaupt de plannen van die partij. Dus ongeacht inderdaad de ongewenste consequenties of mogelijke consequenties daarvan, moet je denk ik ook kijken, er zijn partijen die zeggen we stappen uit het VN-vluchtelingenverdrag. Ja. Nou, hoe dan? Hoe? maar ook succes. Ja, maar ook zeg maar, wat daar al heel erg in meespeelt, is dat heel veel van de afspraken die er zijn gemaakt in internationale verdragen, zoals het VN-vluchtelingenverdrag, zitten gewoon in Europees recht. Die zijn overal in verworven, die zitten overal in. Je kunt gaan onderhandelen om daar uit te komen of onder bepaalde voorwaarden uit te komen. Ja, ik vraag me al, het kan, hè? Het kan. En Engeland heeft het ook gedaan. Dus je kunt zeggen, ja, we stappen eruit. We gaan. Dus het is in die zin niet. We hebben veel gekeken naar feiten en fabels de afgelopen verkiezingsperiode. Het is in die zin niet een fabel, want het kan. Mm-hmm. De vraag of het ooit gaat gebeuren, ik denk het niet. Dat is een goede vervolgvraag daarop. Ja. Ja. Ja. Nou zeg je net, er zijn een aantal. Je moet eerst kijken welke problemen er zijn in Nederland en of die veroorzaakt worden door vluchtelingen en migratie. Welke problemen worden er nu aangedragen dat die veroorzaakt worden door migranten of vluchtelingen, terwijl dat eigenlijk niet zo is? Nou, bijvoorbeeld het woningtekort. Ja, daarvan wordt gezegd, oké, vluchtelingen zijn het probleem. Die zorgen ervoor, dus mensen die naar Nederland komen als asielzoeker, een status krijgen, die krijgen een sociale huurwoning of gaan zelf ergens wonen. Dat is het probleem. Zij zorgen ervoor dat er te weinig huizen zijn. Dat hoor ik ook in mijn eigen familie. Veel mensen die zeggen van, oh ja, maar ik vind het belangrijk dat mijn kinderen een woning kunnen krijgen en het duurt nu heel lang. Ja. En dat komt door jou, Sophie. Dus dat wordt zeker gezegd. Door jou, door die vluchtelingen van jou? Ja, precies. Ja. En dat zie je ook natuurlijk tijdens de verkiezingen, dat die debat allemaal oplopen en allemaal veel emotioneler worden dan anders. Maar ik denk dat het probleem is, als je kijkt naar het woningtekort, en ik ben daar zeker geen expert in, dus daar moet je iemand van de Woonbond over hebben, maar dat er gewoon veel minder sociale huurwoningen zijn. Die zijn gewoon verkocht. Het gaat over beleid uiteindelijk. Het gaat over beleid. En wiens beleid was het dat er minder sociale huurwoningen werden? De VVD. Dankjewel, Nawasira. In coalities met andere partijen. Partijen, zeker. Ja, dat moeten we er zeker bij vermelden. Ja. Ja. We gaan ook niet alleen maar haten op het oude beleid, maar het is toch wel goed om dat eventjes te benoemen, dacht ik zo. Zullen we even naar muziek gaan? Ja. Ik heb Prince klaarstaan met Purple Rain. Ja. Waarom wilden jullie zo graag luisteren? Omdat het een heel mooi nummer is. Maar ook omdat het gevoel wat ik soms bij Purple Rain heb, is een beetje dat doomsday scenario. Weet je wel, een soort van een verlaten wereld waar dan zo regen en zo paarse lucht. Het is ook wel een beetje het idee van het nummer. Maar ik denk, ik merk soms bij mezelf dat ik het best wel... Nou, met alle conflicten die er zijn op de wereld... Het voelt soms alsof er een soort van doomsday aankomt. Of dat gevoel kun je soms heel erg hebben. Mm-hmm. Maar ik vind het ook een heel mooi nummer. Dus ik dacht, dit is wel tekenend. Ja. Gaan we er naar luisteren. Dit is Prince met Purple Rain. Met Purple Rain hoor je hier op NPO Radio 1 tijdens De Nacht is Zwart. Bij ons in de studio is beleidsmedewerker Sophie Kronenberg van Stichting Vluchteling. Heb je een vraag over migratie, over partijprogramma's die niet duidelijk zijn... of over de echte cijfers van migratie in plaats van de geschreeuwde cijfers... stuur dan een berichtje naar de NPO Radio 1-app. Ja, Sophie, jij bent helemaal door de partijprogramma's heen gegaan. Dus we dachten, het is misschien wel goed voor deze nacht... om een paar stellingen met jou door te nemen... hoe verschillende partijen daarin staan. De eerste gevluchte mensen die arriveren aan de buitengrenzen van de EU, zoals in Griekenland en Italië, moeten eerlijk verdeeld worden over de EU-landen. Gaat dan denk ik over de spreidingswet, die in Nederland ook geldig? Of zeg ik dat niet helemaal goed? Ja, in Nederland heb je inderdaad de spreidingswet, maar in Europa heb je bijvoorbeeld inderdaad de Dublin-akkoorden, waar jullie het net ook al over hadden. En ook een soort van nieuwe wetgeving die daaraan zit te komen. Waarmee mensen ook op een bepaalde manier verdeeld zouden kunnen worden over de Europese Unie. En voor de mensen die het niet weten, die Dublin-akkoorden, wat houden die in? Ja, dat houdt in dat iemand die aankomt in het eerste land eigenlijk waar ze aankomen in Europa, dat dat land dan ook verantwoordelijk is voor de asielprocedure en de opvang van die persoon. Ja. Dus op het moment dat iemand dan kiest om door te reizen, bijvoorbeeld van Italië naar Frankrijk, dan zegt Frankrijk, helaas, je bent geregistreerd in Italië, ga maar terug naar Italië. Ja, dus dat houdt in dat het land waar je in aankomt ook het land is waar je in blijft. Ja. Duidelijk. Over het algemeen, ja. Ja, duidelijk. Dus de stelling is dan, die gevluchte mensen die aan die buitengrenzen aankomen, die moeten eerlijker verdeeld worden. Dus niet als ze binnenkomen in Griekenland, blijven ze in Griekenland, maar zouden ze ook mogen doorreizen naar een ander land in Europa. Ja, precies. Dus dat zou bijvoorbeeld kunnen omdat je familie hebt in Nederland, of kennissen of andere banden hebt met een bepaald land. Ja. Dan zou iemand door moeten kunnen reizen. We zien inderdaad dat de Dublin-afspraken zoals die er nu zijn er eigenlijk voor zorgen dat er heel veel druk ligt op Griekenland, op Italië. Nou, je hoeft maar naar de Griekse eilanden te kijken. Niemand heeft het er op dit moment over, maar de situatie daar in de kampen is echt heel slecht. Ja. Is afgelopen week nog een rapport verschenen, ook van Artsen zonder Grenzen, die op een aantal van de Griekse eilanden werkt, die gewoon zeggen, ja, het gaat niet. Mensonterende omstandigheden. Ja, en dat is eigenlijk altijd al geweest. Ook op veel van de Griekse eilanden zie je nu dat het echt meer een soort van detentieachtige kampen worden. Vroeger had je natuurlijk kamp Moria, een heel groot kamp was, waar heel veel mensen verbleven. En dat was ook mensonterend. Ja. Maar was in die zin een stukje opener. Dus mensen konden er in ieder geval makkelijker in en uit. Nu is het gewoon echt, ja, het is gewoon praktisch detentie. Ja, dus mensen zitten gewoon vast. Ja. Ja. Is het nog steeds strafbaar om mensen daar te helpen? Want dat was natuurlijk een heel ding, dat als je als vrijwilliger bijvoorbeeld spullen wilde uitdelen, eten, drinken, dat je daarop bestraft werd. Is dat nog steeds zo? Nou, het is nu voor hulpverleners best wel lastig om überhaupt het kamp in te komen. Dan moet je echt toestemming hebben van de Griekse overheid. Het is echt een bureaucratische nachtmerrie. Dus dat is een groot probleem voor organisaties die daar willen werken. Sowieso moet je denk ik soms nadenken van, wil je als hulporganisatie op zo'n plek werken? Natuurlijk zijn mensen in nood en hebben ze hulp nodig. Als het gaat om bijvoorbeeld, nou, in Griekenland nu op Lesbos, dan slapen er gewoon heel veel mensen zonder bed op een kartonnetje op de grond in het kamp, omdat er gewoon niet genoeg plek is. Of niet genoeg bedden zijn neergezet, ik moet dat anders zeggen. Dus dat, ja, daar moet je over nadenken, denk ik, of je daar wil werken of niet. Het probleem wat er in Griekenland heel erg was, was dat hulporganisaties die mensen redden uit zee gecriminaliseerd werden. Er is ook een Nederlands persoon voor aangeklaagd, Pieter Wittenberg. Die procedure loopt nog steeds. Dat is nog steeds niet afgerond. Dat loopt nu, ik zeg nu 5 of 6 jaar, maar het zou echt wel langer kunnen zijn. Weet je. Ja, en dan wordt hij aangeklaagd omdat hij dan mensensmokkelaar is? Of wat voor klacht is dat dan? Ja, volgens mij is de officiële klacht spionage, bijdrage aan terroristische organisatie. Ja, dat soort zaken. Dus mensen worden gewoon afgeschrikt om dat te gaan doen. Dus je gaat nu, als je die rechtszaak ziet en hoe lang dat duurt en de gevolgen die dat heeft voor de mensen die zijn aangeklaagd, ja, het zijn weinig vrijwilligers die denken, nou, dan ga ik dat nog even doen. Ik stap nu op het vliegtuig en ik ga er naartoe. Ja, ja, maar het is ook problematisch voor organisaties. Kijk, er komen ook nog steeds wel bootjes aan in Griekenland. We horen ook wel verhalen van asielzoekers die dan zijn aangekomen, niet zijn opgevangen door politie bijvoorbeeld, want vaak gaat er meteen politie op af, die dan bij een hulporganisatie opeens voor de deur staan en zeggen, ja, ik ben op Lesbos en ik wil asiel aanvragen. En dat die hulporganisatie dan denkt van, ja, wat moeten we doen? Want als we deze persoon nu naar het kamp brengen, hebben wij een risico dat we aangeklaagd worden. Ja, ja, dat is gestoord natuurlijk. Ja. Want je bent gewoon iemand aan het helpen. Dus dat zorgt voor zo'n angstige situatie op dat eiland voor heel veel hulpverleners, waardoor je de mensen die de hulp echt nodig hebben niet 100% kan helpen. Nee. Laten we even teruggaan naar die stelling. Ja. Die mensen die dus vluchten en aan die buitengrenzen van de Europese Unie binnenkomen, die zouden eerlijker verdeeld moeten worden over de EU-landen. Welke partijen zijn er voor die stelling? Dus zijn het eens met die stelling? Je hebt een aantal partijen die voor zijn. Ik kan ze heel mooi opnoemen. Dat zijn D66, Partij voor de Dieren, DENK, ook Nieuw Sociaal Contract, ChristenUnie, Volt, SP, CDA en GroenLinks PvdA. Dus dat en bijeen, volgens mij, hè? Ja, en bijeen, ja. Zijn er best een hoop. Ja, Zeker. De vraag is dan vervolgens wat die partijen precies natuurlijk bedoelen met evenredige verdeling. Ja. Ik denk wat ook belangrijk is, is dat een aantal van deze partijen, dat hebben we niet specifiek meegenomen in de stelling, voor procedures aan de buitengrenzen zijn. Dus dat betekent dat eigenlijk iedereen die naar Europa wil komen, eerst in een procedure moet aan de grens landen en dan daar vervolgens verdeeld kan worden over de Europese Unie. Maar dat kan best wel even duren, denk ik dan. Dat kan wel even duren. Dat ligt ook nog... Nou, dat wordt op dit moment onderhandeld binnen het Europese Migratiepact. Daar zijn nu gesprekken over tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Nederlandse, nou, alle lidstaten, dus ook Nederland. Mm-hmm. Dus de vraag hoe dat er uiteindelijk uit gaat zien, ligt eigenlijk nog open. Maar het idee daarvan van die grensprocedures is dat ze eigenlijk onderscheid gaan maken tussen mensen die kansrijk zijn op hun asielprocedure. Dus dan denk je bijvoorbeeld aan mensen uit Syrië, Eritrea, Afghanistan. En mensen die kansarm zijn op hun asielprocedure. Ik hou niet van deze termen, maar dat is wel wat er gebruikt wordt. Ja. En bij kansarm moet je dan bijvoorbeeld denken aan mensen uit Marokko, noem ik even. Die een kleine kans hebben om uiteindelijk een verblijfsvergunning te krijgen op basis van asiel. Verschil zou zijn dat de mensen die een kansrijke asielaanvraag indienen, verdeeld worden over de Europese landen. Terwijl de mensen met een kansarme verblijfsvergunning of asielaanvraag daar moeten blijven. Zou je dan ook nog een soort van wensenlijstje door mogen geven als land zijnde? Of zijn er landen die dat willen? Die zeggen van, nou, dan willen we bijvoorbeeld wel mensen uit Afghanistan en Eritrea, maar we willen geen mensen uit Congo en Marokko. Ik noem eventjes vier willekeurige landen. Maar... Nou ja, dat kan dus waarschijnlijk op basis van hoe kansrijk zo'n asielaanvraag is. Dus dat zal, daar zal het waarschijnlijk van gaan afhangen. Oké. Okay, ja. En zijn er dan ook partijen die dan nu zeggen van, nou, het moet eerlijk verdeeld worden, maar dan willen we wel die clausule erin hebben? Welke partijen zijn dat? Nou, bijvoorbeeld GroenLinks PvdA zegt van, we willen die buitengrensprocedures. Ja. Dus dan leg je eigenlijk nog steeds een deel van het probleem bij andere landen. Ja. En het probleem wat ik daar heel erg in zie, en dat is wel interessant als je ook met die partijen daar soort van achter gesloten deuren over praat, is dat we zien op de Griekse eilanden, het werkt niet. Het idee van, oh, dan heb je daar een soort van kampen waar mensen dan worden opgevangen. De situatie is daar verschrikkelijk. Natuurlijk moeten mensen nu daar blijven. En je zou kunnen zeggen, nou, met de nieuwe procedures die er komen, wordt dat anders. Maar we zien gewoon dat Griekenland is ook... Economisch gaat het ook niet goed in Griekenland. Zijn ook veel bezig met hun eigen problemen eigenlijk die er zijn. Al jaren gaat het daar niet goed natuurlijk met de economie. Zeker. Ja, en wordt er Europa ook niet echt heel goed gesteund? Zeker. Maar ook als je bijvoorbeeld kijkt naar Lampedusa, waar nu ook wel redelijk wat mensen aankomen en ook een kamp is, wat ook echt detentie is. Ja, weet je, dat weten gewoon dat het niet goed gaat. Dus je kunt nu wel zeggen van, oh, we gaan buitengrensprocedures doen en dat is dan de oplossing. Maar we zien al jarenlang dat de situatie in die kampen niet goed is. En als je niet goed toeziet op de situatie in die kampen, wat de Europese Commissie nu ook niet doet en niet hard handelt. Ja, ja, wat is dit idee dan? Ja. Dat gaat alleen maar voor meer verdriet zorgen, denk ik, uiteindelijk. En mensen op de vlucht zijn daar uiteindelijk het slachtoffer van, niet wij. Ja. En wel, ik denk dat ik probeer me nu ook een beetje te verplaatsen in de mensen die zeg maar tegen dit soort stellingen zijn. Die dan denken van, ja, stel dat we die grenzen dus wagenwijd opengooien, dan worden we overspoeld door mensen. Is dat een gegronde angst? Vind ik heel lastig om te zeggen. Kijk, Europa heeft vroeger veel openere grenzen gehad dan wat we nu hebben. Dus vroeger was het veel makkelijker om naar Europa te komen, omdat er geen... je hoefde veel minder visa te hebben. Sowieso waren vliegtuigmaatschappijen toen niet verplicht om op visa te checken. Waardoor het makkelijker was voor mensen om naar Europa te komen, hier asiel aan te vragen of hier tijdelijk te werken of bijvoorbeeld terug te gaan. In Nederland is dat ook redelijk veranderd met de koppelingswet. Toen inderdaad een heleboel toegang eigenlijk tot sociale voorzieningen afhankelijk werd van je verblijfsvergunning. Was eerst niet zo. Ik vind het lastig om te zeggen wat er precies gaat gebeuren als je de grenzen open zou gooien. Ik denk wel wat we ons moeten realiseren is dat heel veel mensen helemaal niet naar Europa willen komen. Dus dat hele idee van als wij de grenzen open gooien dan komt iedereen hier naartoe. Nee, mensen willen een veilige plek waar ze met hun kinderen bijvoorbeeld kunnen zijn, waar ze kunnen werken, waar ze veilig zijn. Maar dat is zijn. Europa natuurlijk in de wereld wel, die plek nu. Zeker, maar ik was bijvoorbeeld onlangs in Turkije. Worden heel veel Syrische vluchtelingen onder andere opgevangen. Mm-hmm. Op dit moment tussen de 3,5 en de 4 miljoen. Als je daar met Syrische mensen praat, die zeggen, ja, als het veilig is in Syrië, ik wil terug. Ja. Ik wil dat mijn kinderen daar opgroeien. Ik wil naar mijn stad, mijn land. Er is nog deel van mijn familie en mijn vrienden zijn daar. Ik wil daar zijn. Ik wil niet hier naar zijn. Europa. Ik wil niet opnieuw moeten integreren in een land, opnieuw een taal leren. Ik wil niet op een plek wonen waar mijn kinderen zichzelf helemaal weer opnieuw moeten gaan uitvinden. Eigenlijk, dat wil ik niet. Ik wil naar een plek zijn waar ik mijn baan kan doen die ik wil, die ik altijd heb gedaan. Dus ik denk dat dat hele idee van, oh ja, mensen willen allemaal naar Europa, daar moeten we echt van af. Maar ik denk dat het voor de Nederlandse kiezer dan wel zo is dat ze denken van, ja, wat er in Syrië gebeurt, daar heb ik geen invloed op. Maar wel een beetje binnen de grenzen hoe mijn leven eruit ziet. Ja, en dat zeker. En dat is natuurlijk voor heel veel Nederlandse mensen ook zo. Ja. De rol van de Nederlandse overheid is daar denk ik anders in. Mm-hmm. Wij kunnen wel met diplomatie of met bepaalde financiële steun vanuit Nederland, maar ook vanuit de Europese Unie. Ik bedoel, daar ligt meer diplomatieke macht, om het zo te zeggen. Daar kunnen we echt wel meer op doen. En als je bijvoorbeeld kijkt naar hoeveel Europa, maar ook Nederland investeert in conflictresolutie, dus echt het eigenlijk proberen te voorkomen van conflict, maar ook het vervolgens redelijk, noem het dan snel oplossen. Tuurlijk kunnen we dat niet altijd vanuit de Europese Unie. Daar kunnen we echt wel meer op inzetten. Ja. En zeker heeft iemand die hier woont daar misschien niet zoveel invloed op, maar je kunt wel daarvoor pleiten. Ja. Ja. Zullen we een andere stelling er even bij pakken? Ja. Stelling, migratiedeals worden alleen gesloten als mensenrechten gerespecteerd zijn. Daar moet ik dan altijd al even over nadenken. Wat staat hier nou eigenlijk? Dus er mogen alleen migratiedeals gemaakt worden. Wat houdt een migratiedeal eigenlijk al in? Laten we daar eens mee beginnen. Ja, er zijn heel veel verschillende vormen van migratiedeals. Ja. Bij de ministeries hier in Nederland zeggen ze ook niet meer migratiedeals zeggen, maar migratiepartnerships, dus partnerschappen. Oh ja, want dan is het een Engelse term, dan klinkt het al beter. Ja, ja oké. Okay. Deal heeft toch een bepaald soort van naar randje. Terwijl veel van deze afspraken ook een naar randje hebben, denk ik. Maar dat zijn afspraken die worden gemaakt met landen buiten Europa. Die worden gemaakt of door Nederland of door de Europese Unie gezamenlijk. Waar een vorm van migratie vaak beperking in zit. Okay. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de Turkije-deal die is gesloten. Mm-hmm. Of de statement eigenlijk wat is uitgebracht. Maar ook met Tunesië afgelopen jaar. Ja, ja. Dus eigenlijk wordt zo'n deal met zo'n land aan de rand van Europa, denk ik dan, alleen gemaakt wanneer in dat land de mensenrechten worden gerespecteerd. Dat is het idee van deze stelling. Ja, het is niet helemaal gelukt, hè? Nee, niet helemaal gelukt. Nee. Dus daarom zie je ook dat veel partijen zich daar wel over uitspreken. Het is interessant, het verschil wat je ziet tussen de Turkije-deal en de Tunesië-deal. Het zijn hele andere deals en dat is heel technisch hoe dat allemaal ligt. Dus dat is misschien niet hier het moment voor. Ja, om dat helemaal 100% uit te leggen. Maar je ziet wel dat in Turkije inderdaad, als je het bijvoorbeeld hebt over de situatie daar van Syrische vluchtelingen, het risico wat zij hebben om uitgezet te worden naar Syrië, wat zeker aanwezig is. We hebben ook, toen onlangs in Turkije was, veel Syrische mensen gesproken die bijvoorbeeld ook een broer of een ander familielid hadden, die waren uitgezet. Dan worden mensen gewoon gedwongen om vrijwillige terugkeerdocumenten te ondertekenen. Niet vrijwillig dus. En worden gewoon zo de grens overgezet naar Syrië, waar ze zeker gevaar lopen. Waarborgen van mensenrechten, moi. In Tunesië zie je eigenlijk hetzelfde, waar afgelopen jaar een afspraak is meegemaakt. Waar een deel ook van was inderdaad om zoveel mogelijk mensen eigenlijk in Tunesië te houden. Er werd echt extra geïnvesteerd in kustwacht van Tunesië. Die deal is sowieso niet helemaal goed gegaan. Op dit moment heeft Tunesië ook gezegd, laat maar met al je geld, we hoeven het niet. Dus dat staat, de gesprekken lopen nog, begreep ik, maar ze hebben zich eigenlijk zelf al teruggetrokken uit die afspraken. Een beetje wel, ja. Ze hebben er weinig zin in, wat ook best wel logisch is als je kijkt hoe de Europese Unie dit heeft aangepakt. Ook met Mark Rutte die dan daar naartoe gaat, met de voorzitter van de Europese Commissie, de Italiaanse premier, die zeggen, we gaan nu samenwerken en we gaan alle migraties terughouden. Terwijl Tunesië dan zegt, wat ons betreft gaat het daar helemaal niet om. Ook achter gesloten deuren worden door Tunesische overheidsmensen ook gezegd van, wij willen geen migranten hier. Dus jullie kunnen wel van alles willen. Maar jullie kunnen wel met een zak geld komen, maar ja, dat is ook niet hun prioriteit. Als je kijkt naar de economische situatie in Tunesië, ongeacht wat je nog vindt van de overheid en hoe democratisch die is en alles, zeggen ze ook, we willen dat oplossen. We zijn helemaal niet bezig met jullie migratieprobleem. Ja. Het is niet ons probleem, het is jullie probleem. Los het op. Ja. En Europa is veel rijker dan Tunesië, dus we zouden dat ook gewoon zelf moeten oplossen. Ja, in plaats van dan die andere landen erbij te betrekken. Ja, en dat gaat op heel veel, in heel veel situaties is dat denk ik zo. En ook met Turkije. Kijk, Turkije heeft toen het escaleerde in Syrië de grenzen inderdaad opengezet. Het is nu anders. Waardoor er veel Syrische mensen daar naartoe zijn gegaan. Ik denk dat we echt wel Turkije mogen bedanken voor wat ze allemaal hebben gedaan. Ze hebben echt heel veel mensen geholpen. En natuurlijk is het niet perfect. Nee. En dat wil niet zeggen dat er ook niet andere dingen in Turkije gebeuren die niet door de beugel kunnen. Maar op dat punt mogen ze wel wat credits krijgen. Ja, en ook als je het hier over hebt met bijvoorbeeld asielzoekers of vluchtelingen die hier in Nederland zijn. Die zeggen ook van ja, Sophie, weet je, kijk maar even wat Europa doet met grenshekken, met pushbacks, met Frontex die daar te pas en te onpas wel bij betrokken is en dan weer niet. Frontex is een organisatie die... Dat is de Europese border management. Okay. Dus die zijn verantwoordelijk voor de grenzen eigenlijk, het grensbeleid. Okay. Zou je eigenlijk niet de stelling moeten veranderen in dat we sowieso geen deals moeten sluiten met corrupte landen, leiders... om het maar even zo te noemen. Ja, dat is eigenlijk ook wel wat er staat. Dus inderdaad alleen als mensenrechten gewaarborgd worden. Ja. We hebben hier ook wel discussie over gehad, inderdaad, van hoe doe je dat überhaupt. Er zijn ook een aantal partijen die zeggen, wij willen überhaupt geen migratieafspraken. Dus dat zijn Partij van de Dieren en Bijeen. Die zeggen, wij doen daar überhaupt niet aan mee. Ja. Nee, die hebben gelijk al gezegd. Niks ervan. Ja. Zullen we nog even naar muziek gaan? Ja. Dan heb ik Sophie Straat voor je klaarstaan. Met Vrijheid, Gelijkheid, Zusterschap. De boodschap is denk ik al wel eentje die overeenkomt met hoe jij en Stichting Vluchteling erin staat. Ben je fan van Sophie Straat? Zeker. En ik vind het een heel mooi nummer, ook richting de verkiezingen, omdat ze zegt op een gegeven moment van de een heeft niets te zeggen en de ander veel te veel. En ik denk dat dat in deze wereld ook zeker zo werkt. En ik denk juist dat de verkiezingen, woensdag dan specifiek, als we kunnen stemmen, een moment is waarop iedereen wel een gelijkwaardige stem heeft. En dat dat echt een heel belangrijk moment is. En dat iedereen die echt moet pakken om te gaan stemmen en te denken van oké, waar sta ik nu voor? Dit is mijn moment om mijn stem te laten horen. Hoe dat dan vervolgens allemaal uitpakt, heeft de een meer invloed op dan de ander. Dat is 100% waar. Maar het is wel een moment. En dat moeten mensen pakken. Duidelijk. Sophie Straat. Vrijheid, gelijkheid, zusterschap. Ik val slaap op mijn troon van koninklijk fluweel. Ik doe alles waar ik zin in heb in mijn roze luchtkasteel. Ik mag eten, ik mag drinken, ik mag vrijen met wie ik wil. In mijn dromen ben ik Marie Antoinette. In de 21ste eeuw! Biologische kwaliteit. In Rusland kan je zijn wie je eigenlijk wil zijn. En in de Champions League finale mag hij zoenen met een hei. De jungle in Brazilië, daar komt niemand ooit meer aan. De koeien en de varkens hebben ook recht van bestaan. De VVD zal nooit meer op een voetstuk staan. En Prins Bernhard heeft alleen nog maar een heel klein huisje op de maan. En als ik en de ander veel te veel. Weer een stap achteruit. Is er nou niemand? vrijheid, gelijkheid, zusterschap van Sophie Straat. En we hebben bij ons in de studio ook een Sophie, maar dat is Sophie Kronenberg. Zij is, werkt bij Stichting Vluchteling. En zij maakt ons een beetje wegwijs in de partijprogramma's en wat migratie en politiek allemaal met elkaar te maken hebben. En hoe verschillende partijen daarin staan. Ook zijn jullie heel erg bezig geweest de laatste tijd wat nou een feit is, wat een fabel is. Er zijn heel veel misvattingen over migratie, over asiel, maar ook mensen die op de vlucht zijn. Kan je even uit je hoofd een paar noemen waar je dacht van dit is echt, dit moeten mensen weten? Nou, bijvoorbeeld inderdaad over het woningtekort waar we eerder over hadden. Omdat je gewoon ziet dat iedereen daar meteen op aangaat. Van oh ja, het ligt inderdaad aan vluchtelingen. Ook als we het hebben, wat wel interessant is, ook wat vaak genoemd wordt door Nederlandse politici, is dat Nederland veel aantrekkelijker is dan landen om ons heen. Dus dat daarom iedereen naar Nederland wil komen. Dus dat we het soberder moeten regelen in Nederland. Een slechtere opvang. En wat vaak ook gezegd wordt, is dat Nederland relatief hoge inwilligingspercentages heeft. Dus dat betekent dat relatief veel mensen bijvoorbeeld uit Syrië dan met redelijk makkelijk een verblijfsvergunning krijgen. Terwijl dat bijvoorbeeld zeggen ze, ja, in Duitsland is dat veel minder. Of in Frankrijk ook. En dat is ons probleem. Dus daarom moeten die percentages... We zijn eigenlijk al veel te makkelijk is dan wat er gezegd wordt. Ja. Oké, maar dat klopt dus niet. Nee, dat klopt niet. Nee. Sowieso, die inwilligingspercentages is een heel ingewikkeld verhaal. En dat heeft niet alleen te maken met hoe wij, of hoe de IND in dit geval, dus de organisatie in Nederland die daarvoor verantwoordelijk is voor het inwilligen van asielverzoeken. Het heeft ook te maken met dat zij soms in bepaalde jaren bepaalde groepen voorrang geven. Dus dan zeggen ze, oh, we gaan nu alle Syriërs er doorheen doen. Volgend jaar gaan we dan door met Afghanistan. Dat doen ze omdat het dan makkelijker is in hun eigen organisatie om dat te regelen. Je kunt daar heel veel over zeggen. Maar daardoor zie je dat die percentages omhoog gaan. Dat heeft niks te maken met mensen die hier naartoe komen. Nee. Dat zijn toch wel hardnekkige dingen om daar met je feiten tegen in te gaan. Ja, zeker. Ja. Is dat lastig? Ja, zeker. We hebben dat nu ook op verschillende manieren eigenlijk geprobeerd om daar aandacht voor te vragen. Dus aan de ene kant hebben we dat gedaan door eigenlijk alle feiten feiten waarvan we zien dat ze vaak toch verward worden met onwaarheden op een rijtje te zetten. Ook veel links bij elkaar gezet van nou ja, waar kun je nou goede cijfers vinden over hoeveel mensen er aankomen in Nederland? Welke cijfers zijn nou allemaal van de IND? En dat hebben we bijvoorbeeld gedeeld ook met beleidsmedewerkers van politieke partijen, waarin we hebben gezegd, jongens, we zien gewoon dat dit ingewikkeld is en dat jullie ook niet altijd de juiste feiten gebruiken. Soms ook een verkeerde framing eroverheen gooien. Maar goed, daar hebben we dan minder invloed op. Ja. Daar hebben we het dan ook wel over. Maar ja, die feiten is in ieder geval het eerste begin. Dus dat hebben we gedaan. Ook wel gesprekken met politici gehad. Van ja, in hoeverre, ja, wat, soort van, wat doe je nou? Welke argumenten gebruik je nou? Want dit klopt gewoon niet. Maar ook door tijdens de verkiezingsdebatten van de afgelopen tijd een aantal van de grote, zoals die van RTL en SBS6, wel ook live te factchecken. En ook met redacties van tevoren te zeggen van, hey jongens, we zien dat dit een onderwerp is waarin politici toch wel geneigd zijn om toch net een ander feit te gebruiken of toch net een andere framing te gebruiken. Dus ja, kijk ook als media naar wat is je rol daarin en hoe kun je daarop ageren. Ja. Wat we daar zagen is dat bijvoorbeeld RTL is dat eigenlijk best wel goed opgepakt. Daar zag je in het debat dat Geert Wilders van de PVV meteen begon met het zijn inderdaad de statushouders en de vluchtelingen die zorgen voor het woningtekort. En er kwam meteen RTL die zei van, nou ja, nu gaan we even naar de cijfers kijken. Valt toch best wel mee. Dat was best wel goed, want daardoor zie je ook dat het debat dan eigenlijk over dat onderwerp meteen ophoudt. Dus dat je niet nog andere partijen hebt, in dit geval bijvoorbeeld de BBB, die dan gaan zeggen, ja, inderdaad, dat is zo. En dat dat dan een heel gesprek gaat worden. Ja. En dat het gewoon meteen eigenlijk zegt van, nou, dat is niet zo. Oké, laten we dan hebben waar het echt over gaat. Waar uiteindelijk Nederlanders ook veel meer aan hebben als het gaat waar het over moet gaan. Ja, dus het wordt een veel zuiverder debat daardoor ook. Ja, en je ziet dat denk ik ook, er zijn ook wel politici die dat echt ook aangeven. Jongens, waarom hebben we het nou niet over waar het echt over gaat? In plaats van dat we het een beetje hoog over of een beetje onduidelijk hebben over bepaalde onderwerpen. Want uiteindelijk, we willen dat Nederlandse mensen stemmen op basis van de inhoud. Ja. En niet op gevoel en iemand die een lekkere one-liner erin gooit over wie nou weer de schuld heeft. Of wie het hardste roept. Ja, het gaat erom van wat maakt... Nee, dat klinkt heel nationalistisch, maar een soort van, wat maakt Nederland en iedereen die daarin woont beter? Ja. Daar moet het om gaan. En dan gaat het om inhoud. Ja. Maar waar komt dan, want je ziet dat eigenlijk rechtse partijen heel hoog in de peilingen staan. En dat vooral een migratie iets is waar toch veel mensen moeite mee hebben. Dus eerder zeggen van nou, we willen er niet meer hier in Nederland. Waar komt die angst dan vandaan? Als je eigenlijk cijfers erbij haalt dat het bijvoorbeeld niet zoveel invloed heeft op de woningmarkt. Op heel veel andere punten ook niet heel erg zwaar meeweegt. Ik denk, nou ja, een voorbeeld daarvan is denk ik hoe Pieter Omtzigt en zijn partij hiermee omgaan, is dat zij het hebben als het gaat om migratie en vluchtelingen, dat zij zeggen, wij willen een bepaald richtgetal. Dus wij willen dat er maar 50.000 mensen, het migratiesaldo noemen ze dat dan, dus hoeveel mensen er in Nederland binnenkomen, dat dat op 50.000 ligt. Nou, onhaalbaar. Dat kan eigenlijk niet. Je kunt niet zeggen, we willen maar 10.000 Europese arbeidsmigranten. Dat werkt zo niet in de Europese vrije markt die we hebben. Dat gaat gewoon niet. Die afspraken kun je niet maken. Maar je ziet wel dat hij op een bepaalde manier dat uitlegt en op een bepaalde manier dat framed, waardoor het heel logisch lijkt en heel betrouwbaar en heel normaal. En daar kunnen we toch gewoon afspraken over maken. Dus ik denk dat dat heel erg ligt in hoe dingen geframed worden en hoe toch bepaalde politici zich daar nou, gewoon doen alsof het kan. Ja, dus eigenlijk ook weer die onrealistische plannen. Ja. Nou ja, ook daarvan is het. Kijk, het is niet 100% onrealistisch. Want je kunt zeggen, als we dat willen, als we zeggen, nou, er kunnen maar zoveel arbeidsmigranten binnenkomen, dan ga je eerst onderhandelen op EU-niveau. Dat gaat dan een hele grote kans niet lukken. En vervolgens kun je uit de EU stappen. Weet je wel, dus dat soort dingen. Het is niet per se onwaar. En dat maakt het ook heel lastig. Dat er die consequenties inderdaad van dat soort voorstellen, die worden natuurlijk ook in zo'n verkiezingsdebat, ja, ga het daar maar over hebben, dat kan niet. Daar is geen tijd voor, geen ruimte voor. Ja. Nee, dus je zou dan wel kunnen zeggen, nou, dan doe je een debat alleen maar over migratie. Zoiets zou je kunnen doen. Of een debat alleen over vluchtelingen. Ja, dat zou dat soort oplossingen, dan kun je daar verder over praten. Ja. Aan de andere kant, ja, dan krijg je dus 100 miljoen debatten over allerlei verschillende onderwerpen. Die dan ook weer heel erg met elkaar allemaal verbonden zijn. Dus ik weet ook niet hoe of dat dan per se de oplossing is. Nee. Zou het ook, of maakt het ook lastiger dat mensen die bijvoorbeeld migratie als een belangrijk thema vinden, dat ze dan kijken naar de stemmingwijzer die jullie gemaakt hebben en dan zien, Stichting Vluchteling heeft dit gemaakt. Oh, maar dan word ik al een bepaalde kant op gedrukt, dan ga ik hem niet doen. Ja, zeker, dat kan. Ja. Ja, dat kan ik me ook heel goed voorstellen dat mensen denken van, oh ja, nee, daar zit een bepaalde mening achter of een bepaald idee achter. In principe is dat natuurlijk ook zo, want wij hebben die stellingen opgesteld voor wat wij belangrijk vinden. Ja. Dus dat is zeker waar. Aan de andere kant denk ik, als je dit dus juist wel een belangrijk onderwerp vindt, kijk er ook vooral naar. En ik zou ook zeggen, kijk, als je hier of niks van weet, of dus heel erg tegen bent, en eigenlijk wil leren van, oké, waarom, wat zijn nou, nou ja, hoe kun je er op een andere manier naar kijken? Dan zou ik zeggen, nou, lees er vooral naar. Ja. Kijk er eens naar, weet je wel wat je ervan vindt. En als je er niet mee eens bent, stuur vooral een berichtje, een mailtje. En we leggen het ook graag uit waar het vandaan komt. Hoe wij daar naar kijken, wat voor oplossingen we zien. En nog even om op die oplossingen terug te komen. Ik denk, kijk, rechtse partijen op dit moment hebben gewoon hele duidelijke oplossingen. Of die vervolgens kunnen, heel vaak dus niet. Ik denk de linkse partijen kijken meer vanuit idealen. En zeggen meer van, nou, dit is hoe we willen hoe de wereld eruit ziet. En daarmee hebben zij niet, ze hebben geen lekkere one-liner van, oh, een asielstop. Zijn ze eigenlijk te eerlijk? Misschien wel, want ik denk ook als je kijkt naar het vluchtelingenprobleem, om het zo te noemen, of de vluchtelingensituatie, ik moet het geen probleem noemen, dan denk ik dat er is niet één oplossing. Die is er niet. Daar kunnen we heel eerlijk over zijn. Je kunt allerlei dingen doen om het beter te maken voor mensen op de vlucht zelf en voor Nederland en voor Europa en voor, laat ons ook nog even realiseren dat de meeste vluchtelingen helemaal niet in Europa worden opgevangen, maar in buurlanden. In buurlanden, ja. Ja, 76% van alle mensen op de vlucht wordt daar opgevangen. Dus laten we dat ook nog even benoemen. Hoe heet het? Dat, ja, we gaan niet conflicten blijven. We gaan niet in een wereld leven waar overal vrede is. Ik zou het heel graag willen, maar dat is niet de situatie. Wereldvrede is niet haalbaar. Op dit moment zeker niet. Dus laten we er vooral voor zorgen dat we het goed geregeld hebben voor onszelf, voor mensen op de vlucht en voor iedereen daaromheen. En daarvoor moeten we ook realiseren dat we het nooit 100% gaan regelen. Ja. Ja, dat is geen hele blije gedachte, maar wel een realistische gedachte. Ja, en dat mag wel gezegd worden, denk ik. En dat doet niks af aan je geloofwaardigheid. Dat maakt je alleen maar geloofwaardiger, denk ik. Als je zegt van, nou, we moeten gewoon, we leven in een, nou, noem het een flexibele wereld. Ja. Ja, accepteer dat. Dat is heel lastig voor mensen die het misschien moeilijk hebben in Nederland, in armoede leven. En denken, oh, ik wil controle, ik wil duidelijkheid, ik wil. Dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Maar dat is op een wereldschaal niet hoe het werkt. Nee. We hebben nog een minuutje. Is er nog iets wat je graag mee zou willen geven aan de mensen die nog zwevend zijn en gaan stemmen komende woensdag? Die willen gaan stemmen. Wat zou je hen mee willen geven op het gebied van dit thema wat we al een heel uur hebben besproken? Ik denk dat mensen eerst moeten nadenken van oké, in hoeverre wil ik dit nummer, of dit nummer, sorry, nu zeg ik nummer, dit onderwerp meenemen in mijn overweging om te stemmen. En ik denk wat daarin heel erg belangrijk is, is dat je voor jezelf moet denken van oké, wil ik stemmen voor mezelf en voor mijn eigen situatie, of is mijn situatie eigenlijk al goed genoeg en wil ik misschien stemmen voor een ander en voor de belangen van een ander. Dat kan zijn een dakloos persoon in Nederland, kan ook zijn dat je denkt hoe is het om te leven voor iemand in een vluchtelingenkamp in Griekenland of in Rwanda, of voor iemand die vastzit in Afghanistan en eigenlijk weg wil. Ja. Denk daar eens over na en denk dan voor wie zou ik moeten stemmen om het leven van een ander persoon misschien iets beter te maken. Dankjewel voor je komst naar de studio. Beleidsmedewerker Sofie Kronenberg van Stichting Vluchteling. Heel veel succes met wat je nog gaat doen de komende tijd. Dankjewel. En we gaan kijken naar de uitslagen. Zometeen hebben we nog een heel uur de nacht is zwart voor je. Blijf dus vooral luisteren. We zijn zo terug na het nieuws van 5 uur. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 5 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël en Hamas hebben mogelijk een voorlopig akkoord bereikt over een tijdelijk staakt het vuren. Dat meldt de Washington Post op basis van ingewijden. Zowel Hamas als Israël hebben nog niets bevestigd. De Verenigde Staten zouden betrokken zijn bij de deal, maar een woordvoerder van het Witte Huis zegt dat de deal nog niet rond is. In een overeenkomst zou staan dat Hamas tientallen gegijzelde vrouwen en kinderen vrijlaat in ruil voor een staakt het vuren van 5 dagen. In die periode is dan ook ruimte voor meer humanitaire hulp. In het Al-Shifa ziekenhuis in het noorden van de Gazastrook liggen nog 291 patiënten. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, die spreekt van een wanhopige situatie. Een team van de WHO en de Verenigde Naties bracht een bezoek aan het ziekenhuis. Het grootste deel van het ziekenhuis werd gisteren ontruimd nadat het Israëlische leger een ultimatum had gesteld. De WHO probeert om in de komende dagen de overgebleven patiënten naar een veiliger ziekenhuis in het zuiden van Gaza te brengen. In de Dominicaanse Republiek zijn 8 mensen om het leven gekomen nadat een muur instortte en op hun auto terecht kwam. De instorting was het gevolg van zware regenval in het land. Het vele water zorgt op veel plekken voor overstromingen. En als gevolg daarvan hebben ongeveer 1500 mensen hun huis moeten verlaten. In het hele land is daarom de noodtoestand uitgeroepen. Het Nederlands elftal heeft zich geplaatst voor het EK voetbal. Oranje won met 1-0 van Ierland. Wout Weghorst scoorde voor Oranje al in de 11e minuut. Bondscoach Koeman kijkt tevreden terug op de wedstrijd, maar zegt dat er nog wel veel verbeterd kan worden. Gisteravond haalde Frankrijk in de kwalificatiewedstrijd een recordscore tegen Gibraltar. Het werd daar 14-0. Gibraltar maakte 2 doelpunten in eigen goal. Het weer, het is zo'n 13 graden en droog. In de ochtend blijft het nog droog met af en toe wat zon. In de middag wordt het herfstachtig met regen. En pas dinsdag klaart het weer wat meer op. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Noua Sira van Sluis en Lara Lauwigi. Het is ontzettend pijnlijk dat er nog steeds zoveel mensen zijn die noodgedwongen hun huis en land moeten verlaten door oorlog en geweld. Naar schatting zijn er momenteel 110 miljoen mensen op de vlucht, waarvan er zo'n 35 miljoen kind zijn. Ik herhaal het even. 35 miljoen kinderen zijn op de vlucht. In de uitzending van vannacht zoomen we in op een van de belangrijkste thema's van deze verkiezingen, namelijk migratie, vluchtelingen en alles wat daarmee samenhangt. In het afgelopen uur deden we dat door in gesprek te gaan met Sofie Kronenberg van Stichting Vluchteling. En we willen natuurlijk ook graag jouw mening en visie hierin meenemen. Wil je ons laten weten hoe je hierover denkt? De stelling van de nacht is namelijk: iedereen is welkom in Nederland. Eens of oneens? En waarom ben je het dan hiermee eens of oneens? Laat het ons weten en stuur een berichtje in de NPO Radio 1-app. Ja, we hebben ook muziek waar we nu naar gaan luisteren. Dagelijks zien we de verschrikkelijke beelden over de bombardementen en bezetting van Israël in Palestina. Meer dan 1,5 miljoen Gazanen zijn op de vlucht en er vallen duizenden doden. Staakt het vuren nu. En dat doen we met Mohammed Asaf Aluma Aluma. Hallo. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Started flowing, the sky was turning black, your seasons changed. Frozen by confusion, I hardly recognized you in this state. Now is this what you wanted? 'Cause this is what you left behind. I've hit the ground and fallen so hard, it got you this time. Done now, ain't this fun? It's over. Ooh, where you go? Ooh, I won't go. Damage done now, ain't this fun? It's broken. Ooh. wasn't there enough blood, the blade too blunt to cut your end around. Stepping on their hearts, crushing their homes, they're not a playground. You're playing this song, erasing every word I'm unable to. Done now, ain't this fun? It's all broken. Oh, where you go, I won't, I won't go no more, no more, no. Anouk met Damage Done en daarvoor nog Mohammed Assaf met Aluma Aluma. En het nummer dat je van Anouk net hoorde komt van haar nieuwste album Dina en Jim. Het is filmisch, het is bombastisch, maar het is wel erg mooi. Dus vandaar dat we die jullie niet wilden onthouden deze nacht. De aankomende Tweede Kamerverkiezing kan op twee manieren de geschiedenisboeken ingaan. Als een spannende strijd. Of, als het verdwijnt, of het verdwijnt ergens in het collectieve geheugen en is alleen nog maar in de voetnoten van de geschiedenis terug te vinden. Iedere week besteden we tijdens de Nacht de Zwart aandacht aan de geschiedenis en halen we een persoon uit de voetnoten van die geschiedenisboeken om diegene in het voetlicht te zetten. Deze nacht wordt de geschiedenisles gegeven door politicoloog en onze collega Wafik Youssefi. Wafik, over wie gaan we het hebben? Met nog maar een paar dagen te gaan leven mensen vol spanning toe naar misschien wel de meest aardverschuivende verkiezingen ooit. En met reden, want met crisissen alom is zo'n stembiljet nu voor velen letterlijk goud waard. Want ja, wie gaat ons door dit alles heen loodsen? Gelukkig is Nederland al wat crisissen gewend en zullen we deze ongetwijfeld overleven. Maar goed, ja, weet je, wat zijn er te veel? De oorlog tussen Rusland en Oekraïne, een wooncrisis, Israël-Palestina, nou ja, weet je, stikstof, noem het maar op. Eigenlijk lijkt het een beetje op de crisissen die Nederland eerder heeft meegemaakt en overleefd heeft onder de hoofdpersoon van dit verhaal, Dries van Agt. Dries van Agt was de premier van Nederland in 1977 tot aan 1982. En onder hem moest Nederland de naweeën van de oliecrisis doorstaan, omgaan met buitenlandse druk als gevolg van de Koude Oorlog en speelde hij een belangrijke rol in de internationale politiek. En hierin springt met name Israël en Palestina er in het bijzonder uit. Duidelijk, we gaan het hebben over Dries van Agt. Wat heeft hij bijgedragen aan de geschiedenis, Wafik? Als premier en CDA-boegbeeld in de periode van eind jaren 70 tot begin jaren 80... heeft Dries van Agt een grote impact gehad op het land in een tijd van aanzienlijke uitdagingen. Ik zei het al, er zijn nu, weet je, veel crisissen gaande, maar goed, die had je toen ook. En met name op economisch gebied stond Van Acht voor de taak om Nederland door de nasleep van de oliecrisis te loodsen. Met name hoge inflatie en werkloosheid teisterde het land. En dat resulteerde in een periode van strak financieel beleid en pogingen om de economie te stabiliseren. Hoewel zijn aanpak soms controversieel was, was het wel gericht op het herstellen van economische groei en stabiliteit. En nou ja, controversieel, dan moet je denken aan harde bezuinigingen, hervormingen op de arbeidsmarkt en het inkrimpen van de publieke sector. Sociaal gezien was Van Acht's premierschap ook opmerkelijk, want zijn regering zette in op verbeteringen in het onderwijs, de gezondheidszorg en op huisvesting. Dit toonde zijn betrokkenheid met het welzijn, met de burgers en het streven naar sociale rechtvaardigheid aan. Op internationaal toneel, tijdens de Koude Oorlog, had Van Acht de complexe taak om Nederland te positioneren te midden van wereldwijde politieke spanningen. Zijn beslissingen, vooral rond de plaatsing van kernwapens, waren cruciaal en soms ook omstreden. Omstreden was hij zeker, of in ieder geval de beslissingen die hij maakte. Waarom verdient Dries van Acht een prominentere plek in de geschiedenisboeken? Ik zei eerder al, Dries van Acht speelde een belangrijke rol in de internationale politiek. Maar wat veel mensen van hem zullen herinneren is zijn verandering in standpunt rondom het conflict tussen Israël en Palestina. Tijdens zijn premierschap leunde hij meer naar een pro-Israëlisch beleid, wat in lijn was met de houding van veel westerse leiders in die tijd. Nu nog steeds, gezien de actualiteit, maar je snapt wat ik bedoel. Na zijn politieke carrière zag je ineens een opvallende verschuiving. Zodra Van Acht uit de politieke arena stapte, begon hij zich openlijker en nadrukkelijker uit te spreken over de Palestijnse kwestie. Hij verdiepte zich grondig in het conflict, wat leidde tot een groeiende bezorgdheid over de situatie van de Palestijnen en over de politieke en militaire acties van Israël. Deze verschuiving kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan zijn vrijheid om te spreken zonder de last van officiële politieke verantwoordelijkheid. Na zijn tijd als premier nam Van Acht niet alleen een nieuw standpunt in, maar werd hij ook actiever in het bevorderen van de Palestijnse zaak. Hij richtte het kenniscentrum The Rights Forum op over de kwestie Israël-Palestina. Hij nam ook deel aan verschillende initiatieven, sprak op evenementen en werd een steeds prominentere stem die opriep tot een rechtvaardige behandeling van de Palestijnen. Deze ontwikkelingen van Acht's visie en acties laten zien hoe iemand zelfs na zijn politieke loopbaan kan blijven ontwikkelen en invloed kan blijven uitoefenen op het internationaal toneel. Zijn veranderende houding ten opzichte van het Israël-Palestina-conflict is een duidelijk voorbeeld van hoe inzichten en standpunten kunnen transformeren, aangedreven door persoonlijke overtuiging en diepgaande reflectie. Als laatste, en misschien nog het meest saillante, stond Dries van Acht ook bekend vanwege zijn kleurrijk taalgebruik. En dan springt er één uitspraak met name in het bijzonder uit. Toorn brengt de waarheid niet dichterbij. In een tijd waarin politiek emotioneler dan ooit is geworden, is het belangrijk om te weten dat woede, hoe gerechtvaardigd dit ook mogen zijn, de werkelijkheid van een situatie eerder van ons afduwt dan dichterbij brengt. Dankjewel voor deze korte geschiedenisles over Dries van Acht, politicoloog en collega bij ons, Wafik Youssefi. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Ja, de stelling van de nacht is: iedereen is welkom in Nederland. Ben je het daarmee eens of oneens? En waarom dan? We kregen al wat reacties op onze socials. Zo zei iemand eens: niemand kan bepalen waar zij hen geboren is. Of eentje die zegt eens, want de wereld is van ons allemaal. Maar er zijn ook een paar mensen oneens. Die zeggen: oneens, individuen die oproepen tot discriminatie moeten we kunnen weren. Of oneens, denk eens na of je iedereen in je huis zou binnenlaten. Ja, de meningen liggen uiteen en het is een pittige stelling die we deze nacht hebben geformuleerd. Maar daar houden wij wel van, een beetje pittig in de nacht. Zeker. Want dan komt er ook reactie en dat vinden we fijn. En we zeggen ook, we laten meerdere geluiden horen. En we hebben ook aan een aantal mensen op onze Instagram-pagina die hadden gereageerd, gevraagd of zij hun mening wilden inspreken. En we gaan er naar eentje luisteren. Goeie ochtend, middag en avond, dames en heren. Mijn naam is Aram Gurga, a.k.a. Siro. Mij is gevraagd om mijn mening te geven over de stelling: is iedereen in Nederland welkom? Mijn antwoord daarop is tuurlijk. Als je blank bent met blauwe ogen, dan ben je hartstikke welkom. Ben je een andere soort mens, dan ga je het wat moeilijker krijgen. Je bent alleen welkom in dit land als je afstand doet van je waarden en normen en jezelf assimileert tot wat er van je verwacht wordt. Al woon je als buitenlander hier generaties lang, dan maakt het alsnog niet uit. Zelfs dan hebben de kinderen van je kleinkinderen niet het recht om een eerlijke inbreng te hebben aan de maatschappij waar zij aan toebehoren en aan deelnemen. Staat je niet aan, mag je terug naar waar je vandaan komt. Is een antwoord die we veel te vaak te horen krijgen. Vind je Sinterklaas racistisch? Pech. Staat je niet aan, mag je terug naar waar je vandaan komt. Oh, je vindt dat we de Palestijnen niet mogen bombarderen? Pech. Staat je niet aan, mag je terug naar waar je vandaan komt. Het is te kort door de bocht en het is te simpel. En dom. Het is 2023. Bijna 24. En we hebben het over een stelling die... Ik denk 90% van Nederland al weet wat de antwoord daarvan is. Dus ja, dat is mijn antwoord. Ja, yes. Duidelijk, maar wel een beetje pessimistisch. Maar ik snap hem wel. Wel ook, dank je wel voor je open antwoord, Siro. Want je schetst hier eigenlijk een situatie. En ik zou bijna willen invullen dat het iets is wat je misschien zelf zo ervaart. Omdat je het zo duidelijk zegt. En dat is natuurlijk iets wat een heel verdrietige realiteit is. Of dat nou voor jou is, of dat voor de medemens is. Dus goed dat je dit soort dingen aankaart. Zeker, zeker. Er komen reacties bij ons binnen. Wil jij nou jouw mening geven over onze stelling van de nacht? Iedereen is welkom in Nederland. En ben je het daarmee eens of oneens? En waarom dan? Dan kan dat natuurlijk via de NPO Radio 1 app. Dat is het snelste. En dan nemen wij jouw reactie graag mee in de uitzending. Een van de mensen die wat heeft ingestuurd is Henk. En Henk zegt, echte vluchtelingen zijn welkom, maar vluchtelingen en landen waar ze vandaan komen moeten onderhand eens zorgen voor een verbetering van de omstandigheden in het eigen land. Na 80 jaar zelfstandigheid en ontwikkelingshulp. Echte ontwikkeling en strijd tegen corruptie en creëren van toekomstperspectief en werkgelegenheid. Nu is het alleen maar pappen en nat houden. Dankjewel Henk voor je reactie. En we hebben ook nog een ingesproken berichtje van een van onze volgers op Instagram, want daar hebben we eerder deze week deze stelling voorgelegd. Ik ben benieuwd. Ik ben Danusha van Ooyen en ik heb gereageerd op jullie stelling: iedereen is welkom in Nederland. Zelf vind ik dat bijna iedereen welkom is, behalve bijvoorbeeld zware criminelen of denk aan terroristen. Maar goed, los van deze extreme gevallen vind ik dat in principe elke vluchteling welkom is. Gewoon even los van beleid natuurlijk wat we hebben. En vaak hoor ik ook, gelukzoekers zijn niet welkom, want die zouden geen geldige reden hebben, maar... Ik heb zoiets van, je verlaat je eigen land niet zomaar. Elke persoon is uniek, heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen geldige redenen. En weet je, uiteindelijk, ik gun iedereen de veiligheid en geluk die ik zelf ervaar in Nederland. Dankjewel voor je reactie. Ook kregen we de volgende reactie binnen. Goedenacht, hier Siri uit Wageningen. Met de stelling, iedereen is welkom in Nederland, ben ik het absoluut eens. Reden zijnde dat Nederland hoort tot de globale minderheid die mede verantwoordelijk is voor de grootste problemen voor de bewoners van de globale meerderheid. Dus eigenlijk alles buiten West-Europa en Amerika. Dus het minste wat ze kunnen doen, is iedereen verwelkomen. Ja, dankjewel. Een gastvrij welkom. Ook kregen we een berichtje van Johan. Die zegt, vluchtelingen zijn welkom. Zet een limiet op expats. Nou, als je in Amsterdam woont, dan weet je dat de woningmarkt best wel beïnvloed wordt door expats. Ik woon in Amsterdam, maar zelfs ik weet het. Er zijn ook nog schriftelijke reacties binnengekomen via onze Instagram-pagina. Iemand die zegt, ik ben het eens met de stelling, vluchtelingen komen door conflicten die het Westen zelf aanwakkert of versterkt. Je bent welkom als je assimileert en je persoonlijke cultuur niet boven water haalt. En er is ook iemand die zegt, oneens met de stelling, vol is vol, of oneens niet op de manier waarop het in Nederland geregeld is. We gaan nog eens even luisteren naar een ingesproken berichtje. Eens. Laten we de wereld weer wat menselijker maken. We hebben elkaar als mensen zo hard nodig op zoveel vlakken. Er zijn zoveel tekorten aan personeel, aan fossiele brandstoffen. We hebben zo ontzettend elkaar nodig om verder te komen, dat dit niet meer het moment is om elkaar af te vallen. Maar dit is het moment om elkaar weer als mens te gaan zien en verder te komen. Dankjewel voor je reactie. Een andere reactie die wij binnenkregen via onze Instagram-pagina @omroepzwart op de stelling iedereen is welkom in Nederland is de volgende. Nou, de stelling was, iedereen is welkom in Nederland. Nou ja, ik vind dat als ik van Engeland naar Engeland en weer terug reis, 2 seconden mijn paspoort hoef te laten zien. En niemand kijkt om waar ik ben geweest. Dan, wat is dan het nut van een grenscontrole uiteindelijk? Laat mensen gewoon lekker reizen, wonen waar ze willen wonen of waar ze kunnen wonen. En wat maakt dan uit? Die grenzen die doen eigenlijk helemaal niks meer. Waarom zijn die nodig? Ja, waarom zijn die nodig? Het is weer de mening van iemand die via onze Instagram-pagina een bericht heeft ingestuurd. Nou, Sire, jij zat ondertussen even in de Radio 1-app te lezen. Is er nog een reactie die we daar uit kunnen halen? Ik heb een reactie van Gerard. Die zegt, oorlog in Soedan, 6 miljoen mensen op de vlucht. Geen Soedanees die bij ons wordt opgevangen. Nederland is steeds bekrompener. Ik weet niet of het zo is dat er in geen enkele Soedanees wordt opgevangen. Dat is volgens mij niet het geval. Maar ik vind het een goed statement dat we inderdaad daar ook zeker... dat we dit niet moeten vergeten. Ja. Zullen we nog één ingesproken berichtje doen? Laten we dat doen. De laatste. Ik vind dat iedereen welkom is in Nederland. Ik bedoel, het concept van migratie is al veel ouder dan het concept van landsgrenzen. Landsgrenzen die zijn nooit neergezet en die bepalen nu wie waar mag wonen en waar je mag gaan en waar je mag staan. Terwijl mensen zich sinds het begin der tijden eigenlijk over de wereld heen verspreiden. En dat is ook hoe verschillende samenlevingen tot stand zijn gekomen. Daarom denk ik dat als iemand het idee heeft dat ze in Nederland een mooier leven kunnen opbouwen, of als ze in Nederland toevlucht zoeken voor wat voor reden dan ook, dat we dat met open armen moeten ontvangen en dat we vooral die diversiteit als onze kracht willen zien, kunnen zien. En dat het een verrijking kan zijn voor onze samenleving. Dus ja, voor mij gaan mensen sowieso altijd boven grenzen en mag iedereen gewoon gaan en staan waar die wil. Dank jullie wel voor je reacties en het toelichten van je antwoord. We hebben ook nog een berichtje van Diana. Die luistert ook weer mee deze nacht. En zij zegt, de discussie over vluchtelingen, asiel en opvang raakt steeds verder gepolariseerd. Mensen staan lijnrecht tegenover elkaar. De grenzen moeten open of de grenzen moeten dicht. Zelfs het vorige kabinet is gevallen op dit thema. In de aanloop naar de verkiezingen lijkt er geen ruimte meer te zijn voor twijfels, voor een mening die ergens in het midden ligt. Oplossingen waarbij rekening wordt gehouden met ieders zorg, maar ook met de belangen van vluchtelingen. Empathisch en realistisch dus. Een vluchteling die zijn nare situatie noodgedwongen verlaat, is een klein percentage van migratie in Nederland. Dankjewel voor jouw reactie, Diana, en voor al jullie reacties, ook via de NPO Radio 1-app, via ons Instagram-pagina @omroepzwart... delen wij elke week de stelling of de vraag van de nacht. Dus mocht je eerder al willen reageren, of net zoals de mensen die je hebt gehoord, een spraakberichtje daarachter willen laten, volg ons dan. En dan hoor je jezelf misschien volgende week wel terug in de uitzending. Zometeen bellen we met actrice Yuta Wong Loy Sing over de nieuwe dramaserie Santos, en hebben we weer een nieuwe woordkunstenaar die we aan je willen voorstellen. Maar nu eerst muziek. Je hoort nu Carole King met I Feel the Earth Move bij De Nacht is Zwart. Mellow as the mind. tumbling down, a tumbling down, tumbling down. I feel the earth move, Carole King. Kan poëzie een plek zijn waar de vloeibaarheid van een lichaam beleefd kan worden? Dat is de zoektocht die Hanna Chris Lomans aflegt in de gedichtenbundel Een lichaam dragen van uitgeverij Bezigerbij. Een onmogelijke zoektocht door gemaakte heelheid. Een heelheid die in de buitenwereld geen bestaansruimte gegund wordt. De gedichten van Hanna Chris openen een landschap waar andere eigenlijkere regels gelden. Hanna Chris, wat kan je vertellen over je gedichten? Ik ben er altijd een beetje huiverig voor om mijn gedichten uit te leggen. Wat ik magisch vind aan poëzie is dat het voor iedereen weer iets anders kan betekenen. En dus ben ik bang dat ik iets plat sla als ik over mijn eigen associaties bij de gedichten vertel. Toch zal ik een klein tipje van de sluier oplichten. De gedichten in deze bundel heb ik geschreven terwijl ik op de wachtlijst voor de transzorg stond. Wie er niet bekend mee is, de transzorg in Nederland is een vreselijk systeem met wachtlijsten van 3 jaar en een heftig diagnosticeringsproces waarin geen ruimte is voor zelfbeschikking. Het voelt dubbel om door het herlezen van de bundel naar deze ervaring terug te keren. Aan de ene kant confronteert het me met hoe zwaar en uitzichtloos die periode was. Elke centimeter aan bevrijding moest bevochten worden. Aan de andere kant laat het me zien hoe krachtig het schrijverschap kan zijn. Mijn schrijven was een plek, eigenlijk de enige plek in mijn leven, waar ik wel de vloeibaarheid en transformatie waar ik naar verlangde kon beleven. En het feit dat dit boek er nu is, laat voor mij zien dat met de juiste aandacht uit trauma iets van schoonheid kan groeien. Er is ook een andere reden dat ik niet altijd even graag over mijn gedichten praat. Het werk van schrijvers die op wat voor manier dan ook in hun identiteit gemarginaliseerd worden, wordt vaak in een heel smal hokje geplaatst. En ik vind het moeilijk om aan dat hokje te ontsnappen. Als mensen mijn poëzie lezen, denken ze vaak: oh, dit gaat over jouw ervaring als transpersoon. En deels klopt dat. Wie ik ben en hoe ik de wereld ervaar is onlosmakelijk verbonden met wat ik schrijf. Maar ik vind het zonde als het gesprek over mijn poëzie daar stopt. Zo'n lezing is namelijk een manier om het gedicht op afstand te houden. Dan blijft het gedicht ongevaarlijk, omdat het over mij als schrijver gaat en niet over de lezer. Misschien zijn mensen bang om iets toe te eigenen wat niet van hen is. Maar ik vind het eigenlijk alleen maar mooi als een lezer helemaal los van mij iets van zichzelf in een gedicht kan herkennen. Als je door het lezen van een gedicht iets ervaart of ontdekt wat voor jouzelf van belang kan zijn. Laatst kreeg ik via social media een berichtje van iemand die de bundel had gelezen en vertelde dat ze er heel veel troost uit had geput. Zij had iemand verloren en voor haar ging de poëzie daarover, over iemand verliezen. Terwijl dat helemaal niet een ervaring is die ik zelf heb gehad. Maar dat vind ik dus prachtig, dat iemand de poëzie helemaal toe kan laten en eigen kan maken. Dan gaat het niet meer over mij als schrijver, maar om iemands individuele relatie met een tekst. En dan kan de poëzie pas echt tot zijn volste recht komen. Dan wordt de troost die ik heb ervaren tijdens het schrijven van de bundel deelbaar. En kan een lezer die ik helemaal niet ken er weer eigen troost in vinden. Dat vind ik dus iets magisch. Laat maar horen, Hanna Chris Lomans. Het gewicht van de instituten drukt op je. Een mist hangt om je heen. Niet opgelost door de verre bleke zon. Dat wat in je opbloeit, kan niet geoogst worden en wordt in zichzelf teruggezogen. Je hebt gemerkt dat je dromen verharden, omdat ze de enige doorgang zijn en het is te smal. Zover je kunt kijken, aarde bedekt met kristalharde stoppels. De vlam flakkert. Er is geen wind, maar ook geen voeding. Je probeert iets levend te houden, wat alleen nog in jezelf kan bestaan. Met je adem, je aandacht. Meer heb je niet. De waterval die weer ging stromen. En de bedding vulde die zich het water niet meer herinnerde. Het water glinstert op de foto die je jaren later terugziet, waarop het water bevroren in de lucht hangt. De rug, waarin een diepe vermoeidheid ligt opgeslagen. En verdriet over die vermoeidheid, de onnodigheid en onrechtvaardigheid ervan. De handelingen die niet zoveel energie zouden moeten kosten. De handelingen die geen gevaar zouden moeten opleveren. En het omgaan met gevaar is zo vermoeiend. De poging om geen agressie uit te lokken. Om het prachtige vallende water vast te houden terwijl het valt. Een lichaam hebben en omgeven worden. Koude voetzolen onder een oranje zeil waar de zon op schijnt. Schuivende lagen, de geur van heet plastic, een glorieus rokje, een schaafwond, een primitief gehuil. Je wordt niet gestoord, want er mag iets binnenkomen. Lik de huid van je arm, het zand uit je wond. Een lichaam hebben en niets af te hoeven stoten. Bedankt voor je bijdrage, Hanna Chris Lomans. Wil je meer poëzie en proza van Hanna Chris? Lees dan Een Lichaam Dragen. Uitgeverij Bezige Bij heeft deze uitgegeven. Of volg Hanna Chris op Instagram @Hanna met een H op het eind .Chris.Lomans. Nu hebben we muziek, nieuw talent. Of misschien ken je hem al, het is de zoon van. Maar dat doet niets af aan zijn muziek. Dit is Wasted Noun van Jair Faria. Wasted Noun van Jair Faria. In de nieuwe dramaserie Santos proberen Glenn en Yola samen een leven op te bouwen in Rotterdam. Tot dusver een verhaal zoals je wel vaker ziet in films en series, maar dit liefdesverhaal loopt net even anders. Want hoe zorg je ervoor dat de relatie met je geliefde niet klem komt te zitten tussen je eigen ambities en de invloed van criminele vrienden en familie? Dat bespreken we vannacht met hoofdrolspeelster Yuta Wongloy Singh. Welkom, Yuta. Dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen. In de serie Santos wordt het verhaal gebaseerd op een liefdesverhaal. Zou jij het zelf ook zo omschrijven? Ja, ik denk dat het wel echt een... het is zeker een liefdesverhaal. Het gaat om de universele thema's die ons denk ik allemaal verbinden. En je noemde net al een aantal dilemma's. Vaak gaat het om of je carrière... En dan moet je kiezen tussen van oké, ga ik er vol voor? Of weet je wel, kies ik voor mijn familie of voor mijn relatie? Natuurlijk is het voor deze serie allemaal wat extremer. Maar het gaat wel echt om die dilemma's die iedereen in het leven meemaakt. En dat je, ja, je moet eigenlijk keuzes maken. En de vraag is, wat is nou echt belangrijker? En vaak denken we te weten wat belangrijker is. Totdat we in een hele precaire situatie terechtkomen waar het heel erg nauw luistert en er twee uitersten tegenover elkaar staan. Daar gaat Santos eigenlijk over. Ja, hoe zou jij jouw personage Yola willen omschrijven? Nou, Yola die zit ook echt in dat in zo'n lastig dilemma. Ik denk van alle personages is het bij haar het meest je zou denken het meest toegankelijk of zo, of het minst gewelddadig. Maar het is dus niet zo, want zij heeft een moeder waar ze ontzettend veel van houdt en waar ze heel graag validatie van wil. Aangezien het haar enige levende ouder is. Hun vader is overleden, jaren geleden. Mm-hmm. Maar diezelfde moeder waar ze validatie van wil, die is toevallig ook nog eventjes de godmother van de onderwereld in Rotterdam. En laat het nou net zo zijn dat Yola ontzettend streeft naar precies het tegenovergestelde. Ze werkt zelf bij een NGO die zich inzet voor een betere wereld. Dus op het moment dat zij een moeder heeft die het tegenovergestelde doet met haar drugshandel. Maar tegelijkertijd ook de vruchten daarvan plukt. Hoe hypocriet is ze op het moment dat ze nog steeds met haar moeder en het familiebedrijf gaat meewerken. Dus nou, ze kiest, ja, geen spoilers hè. Nee, geen spoilers. Nee, geen spoilers. Dat is een beetje een dilemma, weet je wel. Ja. Je houdt van je moeder, maar je wil eigenlijk het heel goed doen in de wereld. Zonder criminaliteit en zonder illegaliteit. Ja. Wat doe je dan met die moeder? Kap je die dan af? Of vind je een middenweg? Ja, Yuta, ik heb net de serie afgekeken. Ik vond het echt fire, man. Het was zo goed. Echt? Ja! Ik wil seizoen 2. Oké. Wordt dus, geregeld. Oké. Okay. Maar ik was wel zo. Ik was aan het kijken en het, ja, als ik het een beetje daarmee mag vergelijken, was het een beetje een soort van de Nederlandse Narcos. Heel erg inderdaad grappig, in de onderwereld van drugs. Het is natuurlijk in een hele andere context en het is veel verschillen. Maar ik dacht ook meteen van, is dit ook echt realiteit in Rotterdam? Is dit een deel dat wij eigenlijk niet te zien krijgen, maar wat wel heel erg speelt? Ja, ik denk dat net als in elke grote stad. Kijk, ik ben echt een Rotterdammer, snap je? Dus ik zal nooit Rotterdam in een kwaad daglicht zetten, met opzet. Ik hou ervan loyaliteit. Ja, echt hè? Ik ga stuk. Maar ik denk dat dit wat we zien is niet eens heel erg. Ik denk dat het vooral echt iets is van de grote stad wat je ziet, natuurlijk. En het is zo uitvergroot. Het is en blijft fictie. Maar Rotterdam is wel ook een havenstad. Dus ik heb me altijd afgevraagd, ook opgroeiend in Rotterdam, van oké. Je weet een soort van, in bepaalde buurten is het een beetje sketchy, weet je wel. Maar wat er daadwerkelijk gebeurt, ja, ik zou dat niet kunnen zeggen. Maar ik weet wel, ja, Rotterdam is rijk aan verhalen. En Rotterdam is niet voor niets heel lang uit de schijnwerpers gebleven. In die zin, het is heel erg anoniem. Als je in Rotterdam bent, hoor je vaak, ja, toffe stad, maar je moet wel echt weten waar je heen moet, weet je wel? Ja. En dat is ook, dat zo zit de stad ook in elkaar. Dus ook al gebeuren dit soort dingen, het gebeurt wel, net zoals in Santos, op een manier dat het waarschijnlijk heel goed verborgen zit. En dat kan ook in een stad als Rotterdam. De anonimiteit en de rauwheid ervan, die vraagt er bijna om. En de haven, die vraagt erom natuurlijk. Ja. Ja. Dus ik twijfel er niet aan. Maar ik denk vooral, ik denk vooral dat wat we zien, die dilemma's. Een manipulatieve moeder, weet je wel. Die, vriendschappen die kapot gaan. Omdat, ja, wat is belangrijker? Geld verdienen of loyaliteit? En hoe je dat kan verdienen, weet je wel. Dat is zo typisch stads. Ik heb trouwens ook sociologie gestudeerd. Nou goed, dan zou je denken, waarom zeg je dit? Nou, dat je de structuur van de stad dan beter begrijpt. Of hoe bepaal je daarin beweegt, lijkt me dan. Ja, en wat voor impact externe factoren kunnen hebben op de keuzes van een individu. En dat is echt iets wat natuurlijk in de grote stad, in de grote steden zie je dat gewoon heel vaak. Die impact is enorm. Maar jij als Rotterdammer, kan je je dan identificeren met jouw karakter Jola? Of jouw karakter, jouw rol? Ja, ik bedoel, in die zin, gelukkig heb ik een heel hele fijne jeugd gehad en geen manipulatieve moeder. En weet je wel, de kansen die me geboden werden, mijn ouders wilden ook het beste voor me. Net als hoe eigenlijk Evelien dat ook wil voor Jola. Nou goed, het scheelt dan dat je geen narcistische ouders hebt. Ja, het scheelt wel, ja. En ook, het scheelt ook als ze niet drugsbaronnen zijn. Gelukkig zijn die van mij dat ook niet. Maar het is natuurlijk wel herkenbaar. Ik ben opgegroeid in Rotterdam-West. En als ik niet een goed stel hersenen had, dan waren er genoeg situaties waar ik misschien gewoon puur door de mensen en de verleidingen, of in ieder geval de route ernaartoe, kan soms korter zijn, snap je? Ja. En dan is het denk ik aan de persoon zelf om de afweging te maken van oké, hoeveel kansen heb ik? Wat heb ik zeg maar going on voor mijzelf? Weet je wel, heb ik een toekomstperspectief? En nou goed, dat had ik dus wel. Dus ik kan niet zeggen dat dilemma's dat dilemma's zijn waar ik zelf ook voor stond. Als het gaat om, weet je wel, die crossover maken. Maar zeker, ik, je kent mensen. Je herkent het wel ergens. Ja, je kent mensen waarvan je weet van oké, nou, we doen niet hetzelfde werk. Nee. Maar de dilemma netjes gezegd, is Jutta. Ja, precies. We hebben andere occupatie. Ja. Maar wat wel mooi is aan de stad, is dat die twee wel inderdaad naast elkaar kunnen bestaan. Ja. In die zin, de beoordeling in Rotterdam is vooral, ben je tof of ben je niet tof? Snap je niet, wat doe je? Dat is in Amsterdam meer een soort van ding. Weet je, hé, wat doe jij? Weet je wel, een soort van industry ding. Terwijl in Rotterdam is het vooral echt, ja, het maakt eigenlijk niet uit wie je bent. Als jij gewoon een tof persoon bent, dan kunnen we hangen. En dat heeft er wel in, ja, heeft er wel toegeleid dat er momenten waren dat ik, nou momenten, dat ik jarenlang niet wist wat iemand nou eigenlijk deed. Dat was ook niet nodig. Want je bent gewoon een tof persoon. Oh, wat fijn, want ik kan zo slecht tegen die vraag van en wat doe jij? Oh ja, het is verschrikkelijk hinderlijk. Het is verschrikkelijk hinderlijk. Maar ben jij ook Rotterdammer? Nee, ik ben Amsterdammer. Dus ik krijg het vaak. Okay. Ja, precies. Dus dan moet je misschien vaker in Rotterdam chillen. Dan weet je het een stuk minder. Ja. Ja, dan is het gewoon, dan gaat het vooral daarom. En dat vind ik mooi aan de serie. Want ik laat dat eigenlijk zien. Weet je, dat is heel erg het Rotterdamse DNA. Van ja, hopelijk krijgen de kijkers wat meer inzicht in de menselijkheid. En kan je op basis daarvan beoordelen of iemand goed is of niet goed. Of dat het een vriend van je zou kunnen zijn of niet. Of dat je sympathie hebt met die persoon of niet. Puur op basis van wie die persoon laat zien dat hij is. En niet wat hij doet, inderdaad. Wat hij doet, ja. Weet je wel? Nou heeft jouw geliefde in, het, in de serie Glenn is denk ik wel een voorbeeld van zo iemand waar het vooral gaat om wie je bent en niet wat je doet. Hoe is die band tussen Jola en Glenn? Hoe zou je die omschrijven? Ja, die band tussen Jola en Glenn, ik denk dat daar de meest pure vorm van de loyaliteit tussen die twee is het minst toxic, om het zo te zeggen. Jola voelt diezelfde loyaliteit ook naar haar familie. Maar nou goed, die band met de moeders natuurlijk. Ingewikkeld. Ingewikkeld, inderdaad. Heel complex. Tussen Glenn en Jola is die band eigenlijk niet eens complex. Dit zijn gewoon twee mensen die verliefd zijn geworden op elkaar. Het is echt gewoon echt een mooie, pure liefde. En ze houden oprecht veel van elkaar. En niet omdat hij van de straat komt of omdat zij komt uit een rijke familie. Want dat weten ze allemaal, allebei niet van elkaar. Ze hebben samen met elkaar op de basisschool gezeten. Dus het is gewoon een heel erg lief liefdesverhaal. En dat zorgt ervoor dat ik zelf bij Jola en Glenn altijd zoiets had van, ik zou het ze zo graag gunnen. Ik hoop echt dat ze stand houden. Weet je wel, in de wereld waar er eigenlijk helemaal geen ruimte lijkt te zijn voor die, die zo'n pure, zuivere, bijna naïeve liefde. Weet je wel, je hoopt gewoon van, oké, hou vol. Weet je wel, het komt goed. Het komt goed, weet je wel. En dat is eigenlijk ook die relatie tussen Glenn en Jola. En dan wordt het de vraag van, oké, en is dat wel iets om de doorslaggevende keuze te maken om de banden te snijden met je moeder? Die liefde, dat zou toch iets zijn om dat voor op te geven? Mag ik hopen? Ja. Weet je wel? En dat is een beetje het dilemma bij Glenn en Jola. Zeker. Nou, zei jij afgelopen maand in een interview in Jan Magazine dat je graag rollen van betekenis wil spelen. Is de rol van Jola zo'n rol voor jou? Dat vond ik wel een goede vraag. Want het zette me aan het denken, weet je wel. Je kan heel erg kiezen voor... Sorry. Klink ik heel erg alsof ik net 3 uur geslapen heb, of niet? Nee, valt best mee. Maar dat maakt niet uit, want het is tenslotte bijna 6 uur 's ochtends. Dus dat is helemaal oké. Het past perfect bij de nacht. Ja, ik heb daar nog wat vragen over eigenlijk, maar daar kom ik zo op terug. Ja. Maar dat vind ik een goede vraag. Ik heb daar namelijk over nagedacht. Want er zijn natuurlijk redenen om... Hoe definieer je überhaupt een rol van betekenis, weet je wel? Ja. En in mijn geval heb ik voor mezelf besloten dat het eruit ziet als een rol die op een of andere manier mensen aan het denken zet, weet je wel, of een gesprek start. En in dit geval vind ik het een hele interessante rol, omdat het hopelijk, waar we het net dus ook over hadden, gelukkig, je gaat je afvragen van, oké, hoe herkenbaar is dit? En zit het hem vooral in de criminaliteit en de letterlijke acties die de personages moeten doorstaan of doorlopen? Of is het meer dan dat, weet je wel? En in dit geval denk ik dat, dat we eigenlijk dus hele humane topics bespreken. En voor Jola dus gewoon, oké, liefde of je familie, weet je wel? Die loyaliteit, dat blijft gewoon iets wat interessant is. En het is natuurlijk, het is een zwarte vrouw, maar dat is niet wat hier in deze serie heel erg... het is de backdrop, snap je? Ja, het ligt er niet bovenop. Precies, het is gegeven. Het is, en ergens als Utah zijn, dan zou ik heel veel soms willen zeggen vanuit een politiek oogpunt. Mm-hmm. Maar als het gaat om het vertolken van rollen, is het vooral belangrijk dat je gewoon een vrouw ziet. En als je je als vrouw identificeert, dan hoop ik dat op een of andere manier ik je iets heb gegeven, dat jij je kunt identificeren met een vrouw die niet eens per se op jou lijkt. Ja. En misschien wel. Maar ik hoop dat Lara of jij kunnen kijken naar dat personage en denken, oh, dat is echt interessant. Want dit is een Kaapverdiaans Surinaams meisje uit Rotterdam met een dilemma. Ik zit niet in de onderwereld, maar herkenbaar. Hoe zou ik dit doen? Die gevoelens en die strijd, die dilemma's, die zijn natuurlijk universeel. Dus wat dat betreft denk ik dat dat zeker herkenbaar is. Want dat is dan een compliment aan jouw werk. Je brengt dat dusdanig goed naar voren dat dat zeker voor mij herkenbaar is. Oh, wat lief. Dankjewel. Dat was, het lijkt alsof ik nu midden in de nacht vijf minuten lang een pleidooi aan het maken was of voor een compliment. Nee, dat is nee, zeker niet. Heel lief. Maar ik ben wel echt heel blij dat je dat zegt. Want dat is wel iets waar ik zelf heel erg waakzaam voor was. Ik wil dat dit een serie is voor iedereen. Ja. En dat is ook wel. Dat leek voor mij soms lastig te zijn. Omdat ik ben me bewust dat het een cast is met overwegend zwarte acteurs. Dus ik weet dat de kijker dat ook gaat hebben. Maar ik hoopte gewoon dat iedereen dat niet per se als main ding zou zien. Maar dat je op een gegeven moment in het verhaal komt. En dat je je gewoon met één van de personages of meerdere kunt identificeren. Dus dat is, ja, ik ben blij dat je dat zegt. En nou, mooi. Bij deze. Nou, heb jij ook al redelijk wat producties in het buitenland gedaan, Jutta? Waaronder de Netflix-film Really Love. Heb je eigenlijk nog meer toffe plannen op de planning staan voor de komende tijd? Dit is echt zo'n saai antwoord, maar de stakingen zijn voorbij. Dus ik, maar ik mag er nog niks over zeggen. Oh, spannend. Maar je gaat dus wel weer naar het buitenland? Ja, ik ga wel weer naar het buitenland. Fingers crossed dat alles gewoon weer lekker smooth opgepikt wordt. En het is echt een project, ik kan niet wachten om het te delen. Het is echt een van de tofste en meest uitdagende dingen die ik ga doen, die ik ooit heb gedaan. Dus ik vind het spannend. Het is lekker om zo uit Santos te rollen. En dan weer iets totaal anders te stappen. Ja. Dus wanneer mag je er wel iets over zeggen? Moeten we daar nog lang op wachten? Wat ik wel kan zeggen is dat wanneer ik het mag zeggen, dat ik dan bij jullie terugkom. Oké, dat is een goede deal. En je moet terugkomen voor seizoen 2. Dus ook als je in het buitenland zit, zoals Santos, dan ja. Nou, ik hoop dat als Giancarlo en Ivan Barbosa, geweldige regisseurs, en Tokapi en het geweldige cast trouwens, met allemaal Rotterdammers, moeten we ook nog even zeggen, we hebben het nog niet eens genoemd, maar Santos heeft de Gouden Kalf gewonnen voor beste dramaserie. Ja. Inderdaad. Ja, wat gefeliciteerd daarmee. Als eerst natuurlijk gefeliciteerd. Dank. En dan ook, waar ligt de kracht van deze serie? Dat is een goede vraag. Ik wil hem bijna aan jou stellen. Want ik... Waar ligt de kracht van Santos? Ik denk dat de kracht van Santos wel ook ligt in de verbinding van, en dat is eigenlijk wat Rotterdam ook een beetje doet. Het DNA van Rotterdam zit zo sterk in de serie verweven. En ik denk dat de kracht van het Rotterdamse DNA is natuurlijk niet lullen, maar poetsen. Dat is één. Sowieso. Dat sowieso. Maar ook denk ik de kracht van verbinding. Ik denk dat in Rotterdam heb ik veel meer ervaren, ondanks het feit dat het hier in Amsterdam heel erg divers is, heb ik in Rotterdam echt iets ervaren wat ik heel sterk vind. Dat is dat iedereen best wel met elkaar verbonden is. En ik hoop dat dat is wat we ook terugzien in Santos. Dat ondanks al die verschillende achtergronden en al die bijbaantjes die mensen hebben, dat het toch een manier is om mensen met elkaar te verbinden en de menselijkheid in de meest onvoorstelbare en onbekende spaces, om daar menselijkheid in te gaan herkennen bij mensen. Dus verbindend, ja, dat denk ik. Dat hebben we nodig in deze tijd, denk ik. Meer verbinding. Dat hebben we zeker nodig. Ja. Dankjewel voor je tijd. Actrice Jutta Wongloy Singh. Wil je nou Santos zien? Het is terug te kijken. En ook iedere week om 8:30 te zien bij NPO 3. Dus ga dat kijken. Dankjewel voor je tijd, Jutta. En als je nieuws hebt, dan horen we het, hè? Ja, wil het de eerste zeker zijn, Jutta? En nog meer, ja, echt nee. De eerste. Nee. Tweede is ook goed. No pressure. Dank jullie wel dat ik mocht ratelen met mijn heese, zoele stem. Ik vond het een genot om naar je te luisteren. Ja, fijne nacht nog. Slaap lekker zo. En jullie ook een fijne nacht. Doei. Ja. Tot zover deze uitzending van De Nacht is Zwart. Na het nieuws van 6:00 hoor je een uur cultuur met Eva Koreman. Ik zie er al staan. Volgende week zijn we weer terug tussen 3 en 6. Ik wens je een fijne zondag en een heerlijke week. En vergeet niet, we zien elkaar. Tot volgende week.